Middernacht, het is maandag 7 januari. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg tussen Londen en Southampton zijn 8 mensen gewond geraakt die in een Nederlandse bus zaten. Een van hen raakte zwaar gewond, maar leek volgens de politie niet in levensgevaar. Het ongeluk met de bus met 26 Nederlanders aan boord gebeurde aan het begin van de avond bij het plaatsje Fleet. De Britse politie zegt dat er geen ander voertuig was dat iets met het ongeluk te maken had. Volgens onbevestigde berichten raakte de Nederlandse chauffeur onwel, waarna de bus van de weg raakte en kantelde. Een oud-medewerker van het Argentijnse landbouwinstituut INTA wil getuigen in een eventuele strafzaak tegen Jorge Sorgheta. De man zei in KRO Brandpunt dat hij getuige was van systematische zuiveringen op het instituut. De vader van prinses Maxima was als staatssecretaris en minister verantwoordelijk voor INTA tijdens de junta in Argentinië. Sorgheta heeft altijd ontkend dat hij op de hoogte was van verdwijningen. Afgelopen week werd bekend dat een overlevende en nabestaande van slachtoffers van de junta aangifte hebben gedaan tegen Sorgheta, omdat er nieuw bewijs tegen hem zou zijn. Dat bewijs zou dus onder meer bestaan uit het verhaal van de oud-medewerker. Voorzitter Blatter van de Wereldvoetbalbond FIFA vindt van het veld lopen om racisme aan de kaak te stellen geen oplossing. Hij reageerde op de actie van AC Milan-speler Boateng tijdens een oefenwedstrijd donderdag tegen een club uit de Italiaanse vierde klasse. Hij was de racistische spreekkoren van het publiek zo zat dat hij stopte met spelen en zijn teamgenoten volgden hem. Politici en voetballers roemden dat statement. Blatter vindt het geen oplossing. Volgens hem moet er hard worden gestraft, bijvoorbeeld door punten in mindering te brengen. Het weer, steeds meer bewolking en plaatselijk wat motregen. Minimumtemperatuur vannacht rond een graad of 6. Overdag bewolkt en nevelig, op de meeste plaatsen droog en dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. Ja, welkom bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Je hoort niks van Jan Roos, maar alleen maar van Jan Heemskerk. Want bij mij zit niemand minder dan Jelmer, a.k.a. de Kutkabouter. Jawel, want Jan Roos, de eigen koning, de man, de enige, de echt, is geveld door de Griekse griep. Maar beeld bij het geluid heb je even goed op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is: schaf de TBS in vredesnaam af. Jammer. Wat een goede stelling. Ja. Zou je toch bijna denken dat Jan Roos hem verzonnen heeft? Dat heeft hij ook. Oh. Van zijn ziekbed, vlak voor die stierf. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus pak je 3 jongens op na een treinbrand. Maar blijkt het gewoon om kortsluiting te gaan en weiger je daarna je excuses aan die gasten aan te bieden, zoals de politie, dan ben je een ontzettende Johan. Ja, wat een verhaal is dat, hè? Ja. Die gastjes die hebben notabene nog allerlei mensen geholpen uit de trein te komen. Mevrouwtjes, oude vandaag, met koffers tillen. En dan word je gewoon opgepakt. Dat is toch schandalig. Nou, laten we even kijken wie er nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jammer. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Nou ja, we kunnen er niet omheen. Dat lijkt me jammer. Dat Rafael van der Vaart. Ja, was ook wel. Het was richtig een lange avond te zijn. Want we hebben dat richtig genossen. Nou, dat was even Duits. Ooit was Raffi een heel succesvolle voetballer met een lekker wijf. Nu is Raffi een niet zo verschrikkelijk succesvolle voetballer meer, maar dan ook zonder wijf. Omdat hij haar met Oud en Nieuw een enorme knal gaf. En dat is met de carrière van Sylvie gaat het waarschijnlijk een stuk beter met die van Raffi. Om het dan voor de kopie te slaan. Dat gaat zelfs iets te ver. Vind je dat? Ik vind het echt knap dat hij zo lang heeft geduurd voordat hij haar een klap gaf. We hebben afgesproken, het gaat niet aan om hele kleine vrouwtjes een klap op hun hartjes te geven. Hoe irritant ze ook zijn. Nou ja, ik weet het niet. Ik vind het serieus. Wij hebben hier onze studiogast, ik zeg het dan meteen, maar Bert Brussen zit hier. Ja. Dus misschien vindt Bert dat wel nou, kan. Nou, ik hoorde dat Sylvie ook regelmatig naar een medium ging. Nou ben ik ook niet echt voor vrouwen slaan. Maar ze vroegen wel om. Als je als vrouw naar een medium gaat, is het ook wel een beetje door een vraag. Maar dat is nou net het ding. Je vraagt dat ze erom gevraagd heeft, daar twijfel ik dus inderdaad weer geen seconde aan. Ze er elke dag om gevraagd. Dat is eigenlijk bij wijze van spreken een neonbord op de voorhoofd dat waarop stond: rammen in elkaar! Het was vooral maar dat dom. Is helaas niet, mag dat nog steeds dan niet. Nee, maar ik vond het vooral dom dat hij deed waar iemand bij was. Ja, als hij nou gewoon 10 mensen ook. Ja, dat is een beetje dom. En het wordt geweldig hoe het dan door de week heen steeds zachter wordt. Dat ze eigenlijk, nou, de klap, ja, was wel een soort van per ongeluk. En toen kwam hij overeind te stoten, die met zijn elleboog eigenlijk per ongeluk tegen haar aan. En toen hielden ze toch heel erg van elkaar en gaan ze als vrienden maar, uit elkaar. Maar wat goed, is hij? Nee, hij is toch een beetje Johan. Vind je? Jawel. Oké. Okay. Nou, okay. De volgende, Ivo Opstelten. Dat moest ik toch wel even slikken. Ik was, dat zeg ik eerlijk, ik was wel in een half uur hersteld. En zei, nou, dit zijn de feiten en daarmee gaan we aan de slag. Af en toe snapt zelfs Ivo iets van hoe je met internet moet omgaan. Of stelt die wil dat bedrijven en overheden geen aangifte doen tegen hackers die aantonen dat hun website zo lek is als een mandje. Ethisch hacken noemt hij dat. Oftewel, niet zeiken op de hacker, maar op je eigen systeembeheerder. Nou, dat vind ik eigenlijk wel goed. Het mag zelfs nog wel soepeler, vind ik. Wordt al een beetje, hè, ze zeggen nu dan van... Ja, jongens, er zit alweer de eerste splijtswam van dit programma. Maar goed, daar gaan we het later met die Ed nog wel even over hebben. Ja, in ieder geval, jij vindt dit. Ik ben het dus, omdat je mijn vriend bent, met je eens. Dus Ivo is een ontzettende Jan. Ivo is trouwens altijd een Jan. Ja. We hebben door die stem al. En Precies. Het feit dat hij anderhalf minuut kan praten zonder ook maar iets te zeggen. Dat is ook heel knap van Ivo. We gaan even door met Marcel Gerlauf. Wat is het effect van wat we uitzenden? Doet natuurlijk in principe in nieuws, maar het gaat ook om welke maatschappelijke verantwoordelijkheid, zeker als publieke omroep. Nou, ik kondig nog aan binnenkort in dit programma dat binnenkort hebben we ook reality journaals, waarin schaatsen de nieuwslezeressen alleen nog maar soap en gossip doorvertellen. Maar de nieuwe hoofdredacteur, ja, het is Jan heeft dit geschreven en heeft hij ook gelijk in. Ik ga het niet pikken, dat is van hem. Jan, als je dit hoort, hij is van jou. De nieuwe hoofdredacteur maakt natuurlijk gewoon een klerenzootje van. Naast het rare gewandel in het journaal stapelt het journaal fout op fout qua berichtgeving. Onzin wordt als wetenschap gebracht en ze openen ook nog eens een keer. Hè? Ja, het wordt wel echt steeds erger. Ja, heel even. Ik zat het kijk nooit zo naar, maar ik heb er nou een paar keer gekeken. Dacht, je vindt het erg. Ja, het is heel erg. Wel echt debiele tv. Maar nu blijkt ook dat wetenschapsonderdelen, er zit gewoon, ze hebben helemaal geen verstand ervan. Het zegt al zeven keren ging het mis. Nu heb je echt met een nanofolie. Bleek gewoon een ontzettende hoax te wezen. Ja, dan hebben ze ook echt moeten rectificeren. Nou ja, dus met andere woorden, we zijn het hier nou een keer wel roerend eens. Dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Terug naar het kale nieuws. Even goed research. Je hebt er godverdomme de centen voor, dacht ik zo. Hè? Pas wel op, hè. We zitten in hun pand. Pardon. We zitten in hun pand. Nee, hartstikke. Schitterend journaal. Supergoed. Perfect. Ja, in ieder geval een enorme Johan. Ja, dat wel. Jammer. De laatste Janse Steur. Nee, daar heb ik niks mee te doen. Nou, weer reden niet daarover. Dat was Janssen Steur. In twee talen. Ja, het is wel een Duits programma vandaag. Ja, Janssen Steur wordt ervan verdacht dat hij als arts bij het medisch spectrum Twente in Enschede foute diagnoses heeft gesteld. Dat wel, ja. En een van zijn patiënten die heeft zelfs zelfmoord gepleegd nadat ze ten onrechte te horen had gekregen dat ze de ziekte van Alzheimer had. Ja, dat is echt heftig. Mogelijk heeft Janssen Steur 13 mensen hersenoperatie laten ondergaan, terwijl dat niet nodig was. En vrijdag kwam naar buiten dat Janssen Steur desondanks nu in een ziekenhuis in de Duitse Heilbronn zou werken. Maar de Duitsers hebben ondertussen ook gegoogeld en hebben daarom besloten om het contract met de neuroloog te verbreken. Nou ja, Janssen Steur. Ja, weet je, dat trouwens even over het googelen. Daar hoorde ik dus net op deze superzender ook even een iets over. Ze hadden misschien wel gegoogeld, maar in het Duits. Oh, dat was het. Google.de. En daarom was het niet gelukt. Die ging het mis. Nee, hij had ook zijn diploma's en dergelijke vervalst. Want hij was werkzaam via een Duitse uitzendbureau. Ja. En daar had hij dus gewoon een vervals diploma en vast cv. Dit is echt een beetje de Jozef Mengele. Nou ja, maar weet je wat ik dan heb? Als je dat toch een keertje... Je kan een tijd lang jezelf in de maling nemen dat je eigenlijk best een hele goede dokter bent en het gewoon prima gaat. Maar als je dan toch echt zwaarder in de lamp loopt en alle kanten uitgekotst wordt. Misschien dat je dan op een ochtend een keer opstaat en zegt dat het mooi geweest is. Maar ik dacht dus, misschien is hij gewoon wel echt een sadist. Echt gewoon iemand die er gewoon plezier in schept om mensen... Ik hou het gewoon op een gevaarlijke gek. Het is wel fijn, bij een gesprek bij RTV Oost heeft zichzelf als Johan uitgeroepen. Oh, dat is goed. Dat is netjes. Dat vind ik heel fijn. Ja, dat vind ik netjes. Goed, klaar. Goed zo. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Nou, onze hoofdgast van vanavond behoeft vermoedelijk in dit programma geen introductie. En bovendien hebben we hem al voorgesteld zojuist. Maar we doen het toch, omdat we van de oude media zijn en hechten aan traditie. Hier hebben we opiniemaker, columnist en Harry Schopper Bert Brussen. Welkom, Bert! Dankjewel. Zo, hè. Leuk dat je Jan, er bent. Johan, ook leuk dat jij er bent. Ja. Je bent veel kleiner dan verwacht. Ja, radio maakt groot, hè? Ja, dus nee, goed. Maar ik dacht toch van, misschien valt het wel mee. Maar je bent echt heel klein. Daarom had je niet ik dacht inderdaad van, hij is kabouter, ze zal wel klein zijn, maar zo klein. Ja, ze hebben het moeilijk voor me aangepast. Jij dacht meer hobbit zo. Ja, maar dit is echt pinky. Ja, jezus, ongelooflijk. Nee, dapper dat je het toch doet. Ja, dat je toch ondanks... Ja, ik wilde eigenlijk bij tv, maar daar was ik te klein voor. Maar ja, goed, en ook dapper dat hij hier zit. En dat moet natuurlijk, want Jan Roos heeft griep. Bert, moeten wij achter het feit dat Roos griep heeft iets sinisters zoeken? Want ik hoor net dat jij die 2 jaar geleden ook al eens geweest bent. Ja, en dat was hier ook al niet. Dus wat denk je, is hij bang voor je? Ik vertrouw het ook niet. Ik ga het uitzoeken. Maar hij heeft wel heel vaak ook dat hij iets met Bilderberg heeft. En Illuminati. Ja, dus het is wel. Ik voorzie toch een grote driehoek verhouding ook met. Met aliens en Micha Kat. Ja, Micha dus, Kat, die zit erachter. Nou ja, ja ik hoor alleen maar hele bekende namen hier. De deur platlopen. Dus inderdaad, zou wel eens gelijk kunnen hebben. Nee, want als je Jan Roos omdraait, krijg je Sornai. Dat bedoel ik. Ja, dan verder goed. Nou, dus. Fantastisch. Illuminati en natuurlijk de hele alle enge samenzweringen en toestand. Maar hij durft niet. Zou hij een beetje bang voor je zijn? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb een hele goede band met hem. Of denk je? Of een hele goede band, maar dat is niet. Of is je daar bang voor? Dat het misschien dan na zo'n uitzending is? Nee, met hem niet. Ik had meer dat wij, Jan Heemskerk, dat wij niet zo'n goede band hadden. We hebben nog helemaal geen band, voor zover ik weet. Ik dacht dat wij helemaal niet zulke vrienden waren. Dus ik dacht eerst van, ja, zal het wel goed gaan? Maar misschien dacht hij daarom van, nou, dan meld ik me wel ziek. Dan zet ik die kabouter ertussen. Ja, ik ben iets dan zelf niet als blauwhelm tussen twee loopgraven in. Terwijl jij dat prima kan doen met je lengte. Het gaat toch over je heen. Ja, ik vind het ook wel leuk. Weinig effect gesorteerd dan. Nee. Dus daarvoor moeten hebben de. Daar heb ik ook lang over nagedacht. Maar ik denk, godverdomme, toch maar eens kijken wat voor vlees in de kuip. Heel zo goed. Zit dat is toch. Ja, mijn eerste heel goed. Woorden. Heel goed. Ja, nou, na lang aandringen. Nee hoor, dat wel weer mee. Maar Jan Roos is natuurlijk de actualiteit. Maar we hebben nog meer actualiteitjes. Ja, natuurlijk. Die nemen we even eerst altijd een beetje door. Hè, ja, dat is toch. Ga je gang. Om een beetje de lucht te klaren. Ja. Dus jullie twee. Nee, goed, het even duidelijk. Vind ik wel fijn. Oh, god, wat is een bruggetje dit? Nee, het is ook even voor de luisteraar. Hè? Ik bedoel, Bert kent dit programma natuurlijk. Maar ik zeg je even toch, als je het zo uitlegt, qua duiding, vind je toch een beetje Rob Wijnberg van Radio 1. Ik ben toch een beetje de content. Kut, ik weet het, nou ja, dan gaan we even verder. De Rob Wijnberg van Radio 1. Ik denk een grap maken, maar ik ben het helemaal kwijt. Jammer, Gussie, de kutkabouter van Echte Jan is zojuist uitgemaakt voor Jezus. Nou, laat maar gaan. Hey Bert, gevalletje eerwraak weer. Hè? Althans, dat wordt beweerd. En vandaag was het nog wat te doen over een column van onze oude vriend. Ik ben zijn naam kwijt. Van Small. Ja, Small. Professor, dokter Bob Small. Maar ik las alleen het stukje op Geen Stijl. De aanhef van die column. En in dat stukje schreef Pritstift, er zijn 400 gevalletjes van eerwraak per jaar in Nederland. Ja, maar blijkt zijn maar dat ik, niet ik, helemaal zo. Ik zag de bron dus verder niet. Nee, dus nee, maar wat laat bleken na enige harrewar is dat er iets in de 400 gevallen zijn van eerwraak gerelateerde toestanden. Ja, okay. En een aantal tientallen, 20, 30, nou lig ik een beetje commissie, maar gevallen waar het echt op zwaar geweld uitdraait. Nou ja, oké, maar je mag er dan wel van uitgaan dat het er iets meer zijn, want dit zijn dus de bij ons bekende gevallen. Ja, het is heel ernstig, laat ik zeggen, een van de vele zegeningen van de multiculturele samenleving, waarover we nog steeds toch goed deels moeten zwijgen, zoals ik altijd begrijp. Dus bedoel, ook nu weer was het. Bedoel, was het wel eerwraak? Want ik dat is wat mij ook een beetje aan opviel. Van er wordt wat er al duidelijk wordt, niet wat er nou echt gebeurd is. Je hoort dat meisje. Wat voor eer wordt er gevraagd? Omdat zij toevallig niet wist. Omdat zij te westen. Moet je horen, Jan, maar als je dat meisje, wat de buurt ervan weet, en ook ooms en moeilijke bronnen in de omgeving, is dat het meisje redelijk westers was. En dat, ja, dat kan niet natuurlijk. De naam ook had veranderd in Mirjam in plaats van het veel welluidender Mariam. En, ja. Nou ja, al dat soort dingen. En roken, uiteindelijk is hij in de flikker gestoken door de moeder. Ja. Dat is toch wel heftig. Nou, wat er dan meteen wordt geroepen van, ja, jullie mogen niet meteen eervraag roepen, want het komt niet zo vaak voor bij Marokkanen. En dat vind ik wel een goeie. Want, ja. Maar aan de andere kant, bijvoorbeeld NOS, om specifiek te zijn, NOS op 3... die hebben toch heel veel aangedaan, maar vooral te bewijzen dat het geen eerwraak was. Terwijl ongeveer alle omroepen, ook RTV Utrecht en iedereen het wel over eens was dat het eerwraak was. Ja, en dan zijn toch nog meer zeggen, nou. Alle mensen gaan dan roepen dat er wel meer. Alleen als het dan een autoon gezin is, dan is het problemen in de relatiesfeer. Ja, dan is het een familiedrama. Dat is toch dus net, moeten we dit nu ook een familiedrama maar wat maakt het nou uit? Of het eerwraak is of niet, is toch gewoon achtelijk? Ja, het is sowieso vrij achtelijk als je als moeder je dochter doodsteekt. Ja, daarom. Dus of je het nou een naampje geeft. Het is geen zo'n ding waar we een trend van willen maken. Nee, maar je kan het wel eerwraak noemen, maar het zit dus in die cultuur. En dan eigenlijk, het maakt inderdaad niet uit of het eerwraak is of iets in de familiedrama-sfeer. Het is toch allemaal net zo erg? Ja, dat is wel waar. Als iemand dood is, is het zo erg. Dan heb je weer gelijk. Ja, maar dan denk ik van, ja, dan noem je het eerwraak. Oké, nou ja. Nou, oké, maar dan, kijk, waar bij eervraak om gaat, eervraak is niet iets van de Nederlandse cultuur. Dus nee, als je het eervraak noemt, dan duid je op een probleem wat speelt in de Nederlandse samenleving. Wat als oorzaak, als een van de problemen van de multiculturele samenleving is. En daar gaat wat het om. Bert, moeten we daaraan doen? Nou, als ik daar een antwoord op had, dan was ik... Nee, ik wou zeggen, dat was gewoon politiek gaan. Dat was ik helemaal niet. Maar er is natuurlijk geen antwoord op. Dat is natuurlijk het grote probleem. Ja, dus jij bent slim. Nou, niet zo slim. Ik kijk wel uit trouwens. Als ik zo slim was om dat allemaal te gaan noemen, dan loop je straks het Mediapark af en dan kom je Volker tegen. Dus laten we er niet... Maar nee, ja, natuurlijk, ik heb daar ook geen oplossing voor. Maar ik vind in elk geval dat een oplossing van het probleem begint beslist niet en nooit bij het niet benoemen van dat probleem. Nee. Op het moment dat je dat gaat toedekken en gaat wegkijken en onderuit schoffelen en zeggen, ja, maar dat mag je niet benoemen, dan ga je sowieso nooit een probleem oplossen. Nee, want dit is natuurlijk ook de meest, we hadden het er net al eventjes over, een beetje spelen, maar de meest extreme vorm van botsing van cultuur. Hè, waarin je ziet dat zo'n moeder, die zal het er ook niet voor de lol gedaan hebben, kennelijk geen andere uitweg meer ziet dan haar dochter om te brengen, omdat die dochter iets doet wat haar zo tegen de borst stuit. Dat is ook eigenlijk erg ergens, dat we wel wezen. Wat Bert zegt, je moet dat soort dingen ook in zijn kleinigheid bespreekbaar durven maken. Van wat gebeurt er nou echt tussen die mensen en hun verwesterde kinderen, kan lopen. Ik vind het in het algemeen als problemen, laten we zeggen, zinloos geweld is ook een probleem van mannen. Dat zijn niet zo heel veel daders zijn vrouwen, dus dat benoemen we ook gewoon. Politieagenten. Hè? Hoe vaak zien we niet een drama en dan blijkt het een politieagent te zijn? En dat, omdat hij een dienstwapen had. Dat komt omdat ze een dienstwapen hebben. Maar je moet gewoon dingen wel benoemen. En daar hebben we veel moeite mee. En in het verleden hebben we ook wel wat iets grotere problemen gehad met het benoemen van onderdelen van bevolkingsgroepen en of rassen. Dus natuurlijk begrijp ik daar wel de voorzichtigheid. Maar op het moment dat je toch gaat vragen, en dat is dus de vraag. Het Godwin alarm. Luisteraar, het is Radio 1. Jezus, kom op. Ook zelfs naar 12. Maar op het moment dat je een probleem detecteert en zegt, er is een probleem, moet je er ook alle aspecten van benoemen. Ja, ja. Anders ga je dat sowieso nooit oplossen. Hey, nog even over gelovigen en dergelijke. D66 wil de Kerkom toegang tot gemeentearchieven ontzeggen. Oh, en de SGP vindt dat christentje pesten. Nee, doe het alsjeblieft. Heel even, wat de toegang tot gemeentearchieven ontzeggen? Je weet hoe het gaat. Je bent al jaren uit een kerk, maar je blijft ondertussen maar gestalkt worden door de kerk. Dat is wel vervelend. Maar jij komt uit Bennekom. Ja, ik ben ook jarenlang gestalkt door de gereformeerde kerk. Ik wou net zeggen. Ben ik verhuisd en toen hadden ze mijn adres niet meer. Nou, maar gek genoeg, bij mij dus wel. Die lui die hebben dus constant toegang. Die hebben dus tot de dag van vandaag toegang tot gemeentearchieven. Serieus? Dat is dus gewoon een restantje. Het lijkt wel Stasi. Ik kom uit Aalten. Realie Stasi. Ik kom uit Aalten. Toen ben ik, dat kan ook niks. Dat is een prachtig dorp. Wat is er mis met Aalten, joh? Flauw idee, met licht, joh. Maar Aalten is ook een vrij christelijk dorp. Dat is wel vrij christelijk, Ik ben toen verhuisd naar Amsterdam. En toen kreeg ik een brief van de kerk. Ik was al uitgeschreven bij de kerk in Aalten. Maar toen kreeg ik toch een brief. Wil je niet alsnog toch bij de kerk hier? Dus ik heb een brief gestuurd. Wil je maar alsjeblieft heel gauw verwijderen? Want ik moet die post niet. Toen ben ik weer verhuisd. Kreeg ik weer een brief. Serieus? Dat is wel. Ja. Dat wil D66 dus afschaffen. Deze kerken blijken dus. Maar dat was een van een aantal voorbeelden. Arjan Lubach had in de Volkskrant een verhaal over vandaag. Nou, er waren 4-5 puntjes stonden daarin. Die dus kennelijk gewoon nog doodnormaal zijn. En als je dat dan aan probeert te tornen. Maar het is eigenlijk wel best wel raar dat die mensen dit soort voorrechten hebben. Dan is iedereen boos, de SGP. En dat is christenpest. Nou ja, ik vind het. Ik hoop dat het afgeschaft wordt. Nou ja, goed, die religieuzen zeggen altijd, het is religiepesten. Maar ik denk dat soms bij D66, die houden ik wel heel erg van christenpest. Dus ik begrijp wel dat de christenen dat zeggen. Maar in dit geval, het is wel heel bizar. Dat moet je gewoon mee ophouden. Ja, als ik naar een kerk wil, dan ga ik wel een kerk. Dit is een soort van sectarische idee, krijg ik daarbij, eerlijk gezegd. Ja, vind ik dus ook. Dat gaat lekker zo. Weet je, dan gaan we gewoon eens iets ethisch hakken. Mag, Bert? Ja, daar hadden we het net ook over. Ik heb vrijdag ook al over moeten hebben op de radio. Het probleem is, ik vind het heel goed allemaal. Hoeveel, als je zegt vanuit de regering, dat is toch mijn onderwerp. Nee, dat niet. Maar kijk, het probleem, het rare is, op het moment dat je zegt, ethische hacken moet mogelijk, dan moet je ook kunnen zeggen, maar dan mag ik ook ethisch een auto stelen, om te laten zien of de beveiliging van je autobedrijf klopt. En dan mag ik ook ethisch brood stelen. En noem maar op. En zo kun je wel erg doorgaan. En ik vind dat wordt een beetje een probleem. En als je iets vastlegt in de wet, dan kun je niet gaan zeggen, nu wil ik een uitzondering maken, want dan noem ik dat ethisch. Dat kan niet, want het staat wel in de strafwet. Maar als je niks doet, kijk, als ik bij jou inbreek, stel ik breek bij jou in, ik heb een politiepet op en ik maak niks kapot, want dat is eigenlijk een beetje de vergelijking met dat ethisch hacken. En ik sta binnen en zeg, Bert, je moet echt wat doen aan die sloten. Ik wil echt niet dat jij dat doet, ook niet als je agent bent. Ik wil dat mensen gewoon buiten mijn huis blijven. Ja. Dat is een rare tekst eigenlijk trouwens. Ja, een politiepet, want dat maakt nogal een fundamenteel verschil. Die mensen hebben een mandaat. Zo, hoe kom je aan een politiepet? Ja, trouwens. Ja. Laten we het daar eens over hebben. Heb je ook handboeien? Hij heeft wel hangen aan het plafond. Dan gaat hij de Oompa Loompa lekker wippen vanavond. Maar goed, met een H dan, hè? Met een H. Goed. Nee, jongens. Wat is dat voor opvatting, joh? Nou ja, ik probeer even een vergelijking te leggen in de partij. Nogmaals, ik ben het helemaal mee eens. Het zou heel goed zijn als bedrijf, want daar ging het om, dat opstelte zij bedrijven niet meteen roepen met aangifte. En dat heeft meestal toch geen zin daar niet van, dus dat maakt niet zo uit. Daarom. Maar het is wel heel raar als een minister van Justitie dat gaat zeggen. Ik denk dat een minister dat eigenlijk niet moet zeggen. Dan moet hij wat langer over nadenken voordat hij dat soort dingen gaat zeggen. Oké. Okay. Ben je alles gehackt? Sorry, wat een genuanceerd antwoord. Nee, maar ik ben geen bedrijf, geen IT-bedrijf. Je hebt een site, weet je. Ik bedoel, de sites worden ook gehackt. Ik heb wel eens we hadden heel lang dat we dachten dat we last hadden van een DDoS, maar dat bleek gewoon een dingetje in ons systeem te zijn. Nou, dat is hartstikke mooi. Bert, we onderbreken. Het zal niet het eerste. Het is wel de eerste, maar niet de laatste keer dit programma. Eventjes voor andere zaken in het programma. Het is echt schijnend. Het is heel interessant. We gaan namelijk nu naar de heer Boks, zal ik je vertellen. En de heer Boks, die zit het niet mee, want die had 14 honden en 7 daarvan zijn op een broodje bij Pauw beland. En daar moet hij van de gemeente Almelo ook nog zijn andere 7 honden dumpen. Het is groot nieuws en we gaan even bellen met meneer Boks uit Almelo. Goedenacht, Frits Boks! Ja, goedenacht. Dag meneer Boks, met de Heemskerk spreekt u en Jelmer van de Echte Janne. Hallo. Zeg, we horen dat er wederom geduvel is met de honden. Wat is er aan de hand? Dat is in principe al jaren. En ik heb hele mooie honden, maar zeg. Ja, wat voor honden zijn het? Er zijn natuurlijk fokkers bij ons in de buurt, die zijn jaloers. Oh, dat is het. Ja, nou, dat is ook gewoon zo. En iedereen kan een telefoontje plegen. Ja. En dan heb ik de gemeente op de stoep staan. Gaan ze weer controleren, de hokken nakijken. We hebben alles perfect, altijd alles voor... Ja, netjes voor elkaar gehad. Ja. Nooit een probleem. Maar toen 14 honden, maar zijn 14 Amerikaanse bulldoggen. En er zaten toen 2 nestjes. Hebben ze alles erbij geteld. Ja, 35. Ja. Nou ja, maar die nestjes moeten natuurlijk wel verkocht worden. Ja, meneer Burks, wacht eens even. Oorspronkelijk in 2010 was het eerste probleem. U had 30 honden rond het huis lopen in Almelo. Dat vond de gemeente destijds niet goed. Die beschuldigde u eigenlijk min of meer van dat u een fokker was. Terwijl u eigenlijk een liefhebber, een beetje... Ja. Hele erge liefhebber, zullen we maar zeggen. Een beetje extreme liefhebber. Maar gewoon een amateur. Ja, precies. Ja, en toen moest u het aantal honden moest u terugbrengen, was het niet zo? En dat heeft u toen gedaan. Nou, vertelt u het eigenlijk zelf ook, maar wat moest er toen gebeuren? Nou, toen heb ik een aantal honden weggedaan. En op een gegeven moment had ik er nog 14. Ja. Dan kwamen ze controleren en had ik geen nestjes. Nou, dat was goed. Ik was ook niet bedrijfsmatig bezig. En ik zeg, wat mag ik? En dat is iedere keer een beetje heen en weer. Ik zeg, zet me er eens wat van op papier. Ik zeg heel duidelijk. Ja. Ik zeg wat ik dan wel mag en wat ik niet mag. Ja. Nou, maar dat is er in principe nooit geweest. Ja. En een hele poos terug, maar zeg, in oktober heb ik maar een gesprek gehad bij de gemeente. En toen had ik nog 14 honden. Ja. En ik zeg, als je dan eens 8 wegdoet, weet niet. Ja. Dan heb je er nog 7 over. Ja. 8 op de kennel. En wat ik in huis had, dat maakt in principe niet uit. Maar dan werd een beetje zo lukraak gedaan. Wacht even, u mag dan 8 op de kennel, want de kennel zit in de achtertuin. En dan mag u zelf ook nog bedenken hoeveel u er binnen wil hebben. Want hoeveel heeft u er dan binnen? Ik heb 4 binnen. 4 binnen, ja, dat is te overzien. 1 in elke kamer is een beetje. En dan 8 in de... Er zijn dan 12 samen, dat mag. Ja, dan waren er dan 12. Ja, oké, okay, dan snap ik het. Maar woont u in een rijtjeshuis of is het een... Nee, ik heb 2 wonings. Oh! Ik heb 2 hele grote wonings. En heeft u verdiend met het fokken van honden? Op Radio Oost, laat maar zeggen. Ja, ja, ja. Of TV Oost, ja, ook uitgezonden. Ja, de locatie waar ik hier zit is gewoon... Maar ik lig in principe al jaren met de gemeente in de grens. Maar wat hebben die mensen dan tegen... Ik kan me 1 ding voorstellen. Als u naast me woonde in een rijtjeshuis met 30 honden... dan werd ik ook gillend krankzinnig. Maar... Daar ben ik er klaar mee, maar ik ook. Ja, dat snap ik toch, ja, dus precies. Maar het is niet zo, want u woont gewoon vrij. Is het, persoonlijk? Vrij, is het gewoon een van de iemand bij de gemeente? Nou, ik heb een buurvrouw naast me wonen. Oh, toch wel. En die woont naast mij. En daar is het ook weggekomen. Jaren goed mee omgegaan. Ja? Altijd gewoon super, altijd leuk gehad. Waar ging en dan het zeggen ze s'avonds ook nog van, kom je even een biertje drinken. Oké, maar waar ging het mis dan? Ja, en toen kwam het eruit, laat maar zeggen. En toen zeg je, ik heb de gemeente gebeld. Maar van de week, toen het zo warm was, stonk het een beetje. Ik zeg, maar dan ga je de gemeente toch niet bellen. Ja. Daar zat ze misschien daar wel jaren al mee, hè? Dat ze denkt, oh, het stinkt. Ja, maar dan ga je toch even bij de buurman durven toch niet, ja, maar durven niet tegen Frits te zeggen. Frits is een aardige pik, die eet wel lekker een biertje mee. En dat je dan ineens denkt van, nou, ik moet er toch een keertje mee voor de dag komen. En dan zeg je dat, maar dan heb je gelijk, moet hij meteen de gemeente te bellen. Ja. Maar, ja. Nee, maar die heeft ze wel gedaan. Een dag later had ik de gemeente op de stoep staan. Een dag later al? Ja, een dag later al. Maar dan kan de buurvrouw toch even naar de gemeente gaan en zeggen van... ja, het valt ook wel mee, laat maar zitten. Nee, goed, maar zo is het begonnen. De buurvrouw die steekt een mes in uw rug en die zegt... Ja. Ik ga naar de gemeente en die pleurishonden die moeten eruit. Ja. Hoe heet ja. de buurvrouw? Ja, ja, de buurvrouw lekker met rust. Nee, ja, ik wil even weten wie het is. Straks ken ik er. Nee, dat is gaat ze naast me wonen. Niet zo gek. Nee, maar goed, dus, toen is het balletje gaan rollen. Want het is niet meer leuker geworden. Ja, inderdaad. Toen is het balletje een beetje gaan rollen. Ja. Ik heb een hele poos gehad van de gemeente gehad. Ze hebben ook een beetje hoogluid, hebben ze een beetje weer toegelaten, laat maar zeggen. Ja, ja, ja. Toen mijn gedachten bij de gemeente van, laat hem maar gaan. Hij heeft mooie honden, hij verkoopt mooie honden. Zijn nooit geklachten van mensen of zo, die ik honden heb verkocht. Maar je bent dus wel fokker, want je wordt gezien als illegale fokker. Nee. Maar je verkoopt ze wel? Nou, paar nestjes. Oh, dat mag dan wel. Die meneer heeft 1400, die doet het wel eens een keer met elkaar, jammer. En dan krijg je dus kleine hondjes van. Ja. Jezus. Dat zit ook wel goed. Ja. Nee, ja, ik bedoel, wanneer ben je een fokker en wanneer ben je een liefhebber die honden laat fokken? Nou ja, precies, want dat zei u stiekem ook even tussendoor in het begin van het gesprek, meneer Boks. Dat er natuurlijk ook allemaal mensen zijn die wel professioneel fokker zijn. Die zeggen, ja, dat is lekker met die klojo. Want ik bedoel, ik probeer honden te verkopen voor mijn brood en dan gaat hij met de klojo vandoor. Ja, nee, maar zo is het absoluut niet. Oh. Mensen krijgen nog allemaal netjes stamboom bij. Honden zijn netjes gesierd, boekje erbij. Ja, maar bent u niet een beetje de concurrentie? Is het niet de concurrentie waar die mensen hebben? Ja, het is wel de concurrentie natuurlijk. Ja, ja, er zijn natuurlijk mensen, die zitten ook bij ons in de buurt. En die kunnen dat niet zien, laat maar zeggen. Maar die komen je dan tegen op shows. En daar staat mijn dochter precies weer nummer 1. En hij staat nummer 3. Oh, dat is het. En de volgende show, laat maar zeggen, dan is hij weer 2. En dan gaat hij nog eens weer een discussie aan met de keurmeester. Weet je, is die hond niet mooier van mij? Nee, absoluut niet. Dat is Europees kampioen van mij. Zeg maar, meneer Boks, 2-3. Is het een beetje handel, die honden? Wat doet zo'n hondje nou? Ja, nee, handel. Ja, wat is handel? Ik bedoel, het kost allemaal zaten. Een pup kost toch gewoon, laat maar zeggen, als je hem opvoedt tot 12 weken. Ja. Ja, dan ben je toch €350 bij jou kwijt. Ja. Maar wat kost een hondje bij jou? Wat doet hij? 500? Ja, zo ongeveer 500. Nou ja, maar dat is vriendenprijs. Moeten ze dan ook altijd de letter hebben? Want dan moeten ze altijd de eerste letter van een jaar hebben of zo? Ja, maar ik ben met die boxers serieus. Nee, dat was vroeger. Nee, oh, nee, ik wilde ook weten of we bij de J waren voor een Jan. Dat was vroeger. Ja. Maar het is nu in principe zo, laat maar zeggen. Mag ze gewoon noem je ook Dirk Kuyt of noem je hem ook Frans Hals? Dat maakt allemaal niet uit. Dat vind ik wel leuk. Ja. Maar de vraag is toch, wat doet hij dan commercieel, zo'n hond? U doet hem voor 500 weg. Maar als ik nou bij een commerciële Amerikaanse bulldog fokker voor de deur sta, wat doe ik dan? Ja, dat ligt een beetje aan. Ik bedoel, kijk, ik doe het niet puur voor het geld. Nee. Kijk, dat is precies het probleem. Je kunt ook wel bij mensen komen, maar dan betaal je €1250 voor een hond. Wow. Terwijl de bloedlijn in principe hetzelfde is. Ja, dan ga je al. Ja. Maar dan weet ik wel hoe de vork in de steel zit. Ja, dan snap ik het ook. Het is hetzelfde als een beetje gratis bondjes lopen weggeven op het dorpsplein, terwijl er een netsfokkerij om de hoek zit, meneer Boks. Ja, maar in principe wil ik wel zeggen, je weet wel wat ik bedoel. Ja, ik denk dat het al deze tuig is het allemaal. Zeg, nou, maar hoe moet het nu verder? Want ik begrijp, ik hoor lees allemaal berichten, u moet verhuizen en dat u ook nog bijen heeft. Heeft u ook nog bijen? Ja, ik heb ook nog bijen, ja. Dus de hele honinghandel zit ook wel achter u aan in het dorp? Ja, de hele honinghandel, ja. Ja, dat klopt. Of zijn er daar wat minder van? Nou, er zijn er wel een beetje... Ja, gelukkig, ze zitten nu allemaal in de kast, ze zitten overwinteren. Oh. Ik heb ze allemaal ingezuikerd nu. Ja, precies. Ze hebben allemaal suikerwagen gekregen. Oh mijn god, zeg, dan krijgen we dat binnenkort, staat ja, gemeente voor de deur. Ja, daarom kan ik ook weer weggaan. Vandaag een man, iemand wil maar zeggen, ja, de benen zijn achter me aan. Ja, precies. Waar ga je heen? Waar gaat u heen, ja, precies. Ja, nou, ik ga het huis verkopen. Ik ben wel gedwongen om het huis te verkopen. Maar kijk, in deze tijd? Ja, maar ja, je kunt wel in principe wat gekocht weer kopen, hè? Dat is waar. Nee, je moet er gewoon... Dus, dat mag dan wel midden in een groot bos zijn of zo, met al die honden. Dat kan wel misschien. Dat zou leuk zijn. Ja, kan u wel lekker. Zou u weer meer honden willen? En hoeveel dan? Ja, nee, meer honden. Ik bedoel die honden wat ik heb, laat maar zeggen. Die zijn heel goed terechtgekomen. Gelukkig niet in een asiel beland, maar die asiel zit overvol met honden. Ja, dat is ook nog eens zo, hè? En ze zijn gelukkig bij een hele goede vriend van mij. En die fokt ook mijn honden. Dus daar zitten ze nu. En kun je ze kopen? Want dan kun je nu even reclame maken voor een paar hondjes. Wat zegt u? Zijn ze te koop? Ja, zijn er nog wat honden te koop? Want dan kun je nu reclame maken. Ze luisteren 8 miljoen mensen naar dit programma. Nou ja, of iets meer. Ja, die hond in principe die zit met een hele goede vriend. En er zijn oudere honden. Ja. Er wordt niet meer gefokt meer. En we hebben zelf een hond die is 12 of die wordt 12. Nee, dat is oud zaad. En ja, kijk, hij dan drie nestjes van zijn hond hebt gehad, laat maar zeggen, over de hele levensperiode. Ja, ja, drie nestjes. Mm-hmm. Ja, dan ga je zijn hond natuurlijk niet in het asiel stoppen. Dat zo, nee. Ja, nee, dus dat is een soort maar er zijn fokkers huis. Genoeg, ik zal erin geven, er zijn fokkers genoeg. Ja. Die drie nestjes hebben gehad, hup, en de teer wordt maar weggedood in het dierenasiel. Of neem jij die hond in van mijn dumper meer bij het dierenasiel. Ja, worden ze niet gewoon vastgebonden aan het bos dan? Dat ja, maar dat gebeurt natuurlijk ook. Ja, dat is vreselijk. Zeg maar mochten wij een hondje willen, nog eventjes, is er ergens een website, www.fritsbokhorst.nl of wat ook? Ja, maar ze kunnen altijd aanklikken naar Facebook, Karins Bulhaus Twente. Hoe? Karins Bulhaus Twente. Karins Bulhaus in Twente op Facebook. www.facebook.com, Karins Bulhaus. Nou, meneer Boks, het was een fascinerend kijkje in de wereld van de Amerikaanse bulldog. Dankjewel. Ja. Jongens, veel plezier aan met je uitzending. Gaan we doen. Slaap lekker. Hey, super. Kom aan. Tot dan. Doei, doei. Wij wensen u echte Janden. Wij wensen u echte Janden. Wij wensen u echte Janden in het komende jaar. Nou, het mag nog, toch? Het mag nog. Of eigenlijk niet meer. Ah, joh. Vooral bekend van zijn verleden bij Geen Stijl is Bert Brussen ogenschijnlijk iets mildere vaarwater terechtgekomen. Onlangs ging zijn ja.nl op in The Post Online. Een digitaal opinie- en nieuwsplatform langs de lijnen van de Huffington Post en de Daily Beast. Aldus Mark Koster, de zakenpartner van onze hoofdgast, Post Online hoofdredacteur Bert Brussen. Ja, weet ik, heb het echt van Mark Koster geplukt, hoor, deze beschrijving. Dus ja. Ik dacht wel, je moet een beetje lachen waarschijnlijk. Maar dat, nou ja, dat is meer Mark Koster die is van de dingen de media in slingeren. Ook zonder dat aan mij te vragen. Dus als je dan aan mij vraagt, waar slaat het op? Dan zeggen van, bel Mark Koster even, ik weet het even niet. Ja, nou, dat was ik grappig dat je net van plan om te vragen waar het op... Ja, nee, in andere bewoordingen. De Jaap is naar de Post Online geworden. Ja. What happened? De Jaap.nl was sowieso een rare naam. Als je dan iemand belde of hoe dan ook, zeiden ja, die Jaap.nl. Het leek ook te veel op een huissite, Jaap.nl. En het is destijds opgericht als tegenhanger van Joop.nl. Maar dat was natuurlijk 3 weken leuk. Francisco van Jolen pesten. En toen zeiden we bij elkaar, goh, laten we gewoon verder gaan als een normaal opinieplatform. Daar zitten we ermee, ja precies. Ja, maar Joop.nl kent niemand meer. Die naam hangt er nog wel steeds aan, tegenhanger van de Joop. Dus dan krijg je dat mensen, oh ja, jij bent van die tegenhanger van de Joop. Terwijl we willen gewoon een normale brede site zijn. Een normaal breed platform. Niet tegenhanger van de Joop. Dus er waren allerlei redenen om die naam aan te passen. En de belangrijkste reden is wel, denk ik, nou ja, deze naam klinkt wat professioneler. Als je nu belt naar iemand, zeg van ik ben van de Post Online, dan hebben mensen meer het idee dat ze met een medium spreken of een krant spreken dan dat ze nou zeggen, de Jaap. Wat is dat precies? Ja, precies. Maar dat moest dat je dat is... toch, want dat, moest je dat echt nog steeds uitleggen? Ja, dus ja. Dan valt me dat eigenlijk een beetje tegen. Nou ja, ik zou wel nog weer meer merkbekendheid hebben. Maar je weet hoe dat gaat. Dat gaat niet zomaar... dat doen we niet in een jaartje. Nee. Dat heeft wel tijd nodig. En we zijn nu eigenlijk nu net begonnen met die naam bekender te maken. Omdat we hebben een paar keer wat scoops gehad. Zij het kleine, maar dan word je opgepikt door het ANP en de andere bladen. En dan wordt je naam wat vaker genoemd. Maar ja, wil je in heel Nederland bekend zijn. Zoals Geen Stijl is gelukt, hè, of nu.nl. Nou, dan ben je denk ik wel een tijd bezig. En dan moet je toch wel echt hele knallende dingen hebben. Dus zo groot zijn we ook weer niet, hoor. Maar is het inhoudelijk erg veranderd? Nee, we zijn er inhoudelijk iets meer op nieuws gaan richten. Dus we hebben nu, die Jaap was echt alleen opinie. Dat was natuurlijk mijn oorspronkelijke idee. We gaan mensen gewoon opinie laten schrijven en mensen opinie leren inzenden. En nu zeggen van we moeten wat groter publiek aanboren. Dus we hebben nu ook meer nieuws en entertainment. En we proberen er ook wat eigen nieuws in te maken. En met de Campus TV-tak, die van Mark Koster is, die ze dan bijgekomen hebben, de beschikking over heel veel videomateriaal. Dus we proberen nu zoveel mogelijk ook video's erbij te maken. Dat gaat al heel erg goed. Het heet een opinieplatform voorbij het eigen gelijk. Ik weet inmiddels wat het betekent, maar ik heb het gelezen. Maar leg het wel om iets nog even. Nou, het is nu echt voorbij het eigen gelijk. Dus opinieplatform hebben we ook afgehaald. Maar dat is meer dat de catchphrase dan lekker klinkt. Nou ja, dat was vanaf het begin af aan ook het hele idee achter de ja.nl. Want omdat het destijds was het als tegenhanger van Joop. En Joop is natuurlijk een duidelijke, dan zeg ik het mild linkse signatuur. Toen hebben wij gezegd van nou, we gaan niet op rechts zitten. Daar hebben we ook al voldoende van. We gaan niet in één hoek zitten. We gaan zeggen voor iedereen. Dus vandaar de term voorbij het eigen gelijk. Wat wij vinden doet er niet zoveel toe. Dus er staan regelmatig ook dingen op de Post Online. Nou, zeg je nogal wat. Ik ben vooral wel een beetje geraakt als iemand die vindt dat wat jij vindt er wel degelijk toe doet. Ja, nee, ik moet daar ook ik moet daar ook regelmatig lees ik iets op mijn eigen website waar ik even van moet slikken. Ja, ik denk van, mijn god, wat zeg je nu? Maar ik vind wel, ik wilde toen, en dat wil ik nu nog, een statement maken voor iets wat volgens mij in de democratie heel belangrijk is. Namelijk dat je ideeën kunt blijven uitwisselen. En dan ongeacht dus dat er iemand tussen zit die zegt van ja, hey, ho, wacht even, daar ben ik niet mee eens. Dan mag je dat niet zeggen. Maar neem je dan ook je verantwoordelijkheid als er iets op staat waar je niet mee eens bent? Ja, absoluut. Ik wil daar precies mee met je neemt nou ja, je verantwoordelijkheid. Kijk, iemand zegt bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Jan Heemskerk is een klootzak. Ben je het niet mee eens? Maar je denkt, nou, ik zet het er toch maar op, hè? Want, Nou, dat ga ik niet opzetten. Dat zou ik dan hoger op mijn eigen site zetten. Maar niet op, de post online. Dat mag wel als je zegt, Jan Heemskerk is een klootzak, want... en als je dan hele goede punten heeft, wat me sterk lijkt... want het is natuurlijk moeilijk te verifiëren, ja. Dan kun je dat wel opzeggen. Maar laten we zeggen, als iemand schrijft, Bert Bruss is een klootzak, want... dan voel ik me toch verplicht om dat ook erop te zetten. Mits okay. Dat dus goed onderbouwd is. Ja, dat is interessant. Ja, ik heb nog wel een klein vraagje over. Dus ik toch even mag onderbreken. Hoe kom je er zo... Want ik vind het namelijk best een intrigerende gedachte. De meeste sites die ontlenen hun bestaansrecht juist uit een soort van signatuur. Dat is ook makkelijk, want mensen zoeken iets. Hè, de doelgroep denken enzovoort. Ja. Hele ouderwetse gedoe misschien. Maar op het moment dat je zegt, ja, ik ben eigenlijk voor iedereen. Hoe wordt dat coherent, is de vraag. Nou ja, die coherentie bestaat erin dat je een goede dergelijke opinie wilt geven. Dus zeg maar wat oorspronkelijk NRC Handelsblad is. Daar vergelijken we altijd mee. Dit was ooit een liberale krant. Dus die liet een geluid toe wat op dat moment in het verzelde Nederland nog niet zo werd gehoord. En zo. Dat mensen die zeiden van, ik wil ook iets laten horen, die konden daar terecht. En dat is wat we doen. En dat is dan je signatuur, is dan inderdaad mag die openheid. Even onderbreken, is het dan... Is het dan inderdaad het nieuwe, we zoeken naar nieuwe meningen. Is dat dan wat je drijft? Ongeacht van waar ze vandaan komen? Of? Nee, het zijn niet alleen nieuwe meningen, maar het zijn dus beide meningen bij elkaar. Waardoor er dus inderdaad ook een dynamiek ontstaat. Dus er komt iemand die zegt, nou, Bert Bruss is een klootzak. En dan komt er ook iemand die zegt, Bert Bruss is geen klootzak. Of laat ik het simpeler zeggen, waar het natuurlijk bij ons veel om gaat. De PVV is oké. En er komt ook iemand die zegt, de PVV is niet oké. Daar komt er in een dynamiek en misschien ook wel een polemiek. Maar je hebt dan die beide geluiden heb je dan naast elkaar. En dat is dan de signatuur. Dus dat je inderdaad beide groepen bij elkaar krijgt... en dus een uitwisseling van ideeën krijgt. En noem eens een voorbeeld dat er nu op je site staat... waar je eigenlijk van denkt, ik ben het niet mee eens. Nu? Wat je nou goed kan herinneren. Ik vind het wel leuk om te weten waarin die dialoog zich dan... Ik wil ergens naartoe. Nee, het is precies. We hebben redactielid Mico Floor. Die is GroenLinks-lid. Die is wetenschapper. Heeft in Oxford gezeten. Een hele slimme jongen. Maar dit is al echt diehard GroenLinks-lid. Laat ik het zo zeggen. Dat is ook wel heel hard nodig voor die partij. Nou, precies. Hij is die ene. Oh god, ik ga zo nog even een Godwin maken. Ja, die wil je ook, hè? Ja. Dus wat zit dan weer? Dit was een drumroffel gewoon. Zit hier geconcentreerd gesprek te voeren? Dat gaat geeft niks. Bij Pownet kan dat, jongens. Ja, Mico. En we zitten ook regelmatig in de redactie onderling, zei ik me af inderdaad, van jij bent die enige die... Maar dat is echt een jongen die blijft, hoe dan ook, blijft hij voor die waarde staan. Het is een jongen die kan echt is het zijn dood, gaat hij dingen nuanceren, terwijl wij daar al lang over eens zijn, jongen. Dit speelt in de samenleving, is er toch iemand... En daar schrijft hij ook over. Hij heeft van de week ook weer over een vuurwerkverbod geschreven. Ja, oké. Precies. En daar zegt hij dan over, ja, daar ben ik niet mee eens. Maar vervolgens komt hij wel, we moeten gaan polderen waarom er toch een vuurwerkverbod moet komen. Blablabla. Ja. Ik vind er helemaal niks van. Ik vind opzouten met je vuurwerkverbod. Belt dus Benny uit Aalten, die houdt van vuurwerk, belt op naar jou. Ja, en zegt, ik wil ook in Aalten. Ja, Benny ook. En die zegt, ik wil de einddirecteur spreken. Ik ben niet eens met dat vuurwerk gedoe daar. En dat heb ik ook, daar krijg je mailtjes. Maar dan zeg jij, stuur jij terug van, ik ben het er eigenlijk ook niet mee eens. Maar ik stuur dan terug van, Benny, ik begrijp het, ik ben het helemaal met je eens, maar ik geef iedereen een podium. En Benny, weet je wat je moet doen? Je moet ook een stuk schrijven waarin je uitlegt waarom je niet mee eens bent, dan plaats ik dat voor je. Op die manier? Ik vind echt werkelijk. Ja, het was me al opgevallen namelijk. Ik heb gekeken. Dit echt is een nieuw geluid. Nou, maar dat is de bedoeling. Hè? Maar ook wel een beetje oud geluid. Godvergeten genuanceerd bent. Nee, maar dat vind ik het bizarre eraan, dat het kennelijk een oud geluid is geworden. Dat we in Nederland zo gepolitiseerd zijn en zo in loopgraven zijn gekropen. Dat we eigenlijk moeten denken, jeetje, dit hebben we al zo lang niet meer gehoord. En zeker op internet is dat het geval. Maar heb je zelf een beetje meegeholpen, toch? Ja, klopt. Alleen, ik heb daar wel in die tijd dat ik dat gedaan heb, in de tijd dat ik bij Geen Stijl heb gewerkt, in de tijd dat ik op die manier de opinie maken was, en overigens ook nog steeds ben, want ik ben het ook, ik scheid het ook van wat ik zelf dus vind en wat ik op die site zet, heb ik ook gezien dat er dus behoefte is bij heel veel mensen om een geluid te laten horen. En dat ze daar ook heel erg in vinden. dat het geluid te weinig kan, gehoord kan laten worden. En dat heb ik me wel uiteindelijk aangetrokken, vind ik een groot woord. Maar dat heb ik wel wat ik van het meegekregen. Ik wil even nog, heel even Jan, even, ja, nee, voor de duidelijkheid. Ik was vroeger was ik gewoon links en zo. Ik ben nog zelfs SP-lid geweest. Dat soort dingen. Wow. En ik heb mede door wat ik op het internet deed, door wat ik er las. En dat kan ik echt nu zeggen. Mede door wat ik bijvoorbeeld in Geen Stijl Comments las. Dat ik dacht van, wauw. Er zijn toch wel heel veel mensen en die dingen die mensen zeggen, zo, dit is toch helemaal niet zo heel raar wat die mensen zeggen. En eigenlijk vind ik dat ook wel. En ik heb mezelf heel lang aangeleerd dat ik als hoogopgeleide of als intelligente, weet ik veel, dat je dat soort dingen niet mag zeggen. En dat je dat soort dingen dus moet negeren. En toen ik 16 was, heb ik ook gewoon meegedaan aan het Jan Maat besje. Dat soort dingen. En uiteindelijk dacht ik van, gewoon wat raar eigenlijk dat ik nu heel veel mensen zie die zo'n ander geluid hebben, dat die daar zo gefrustreerd over zijn. Dus Lucas de linkse lul was echt links? Ja, ik ben dat was echt niet sarcastisch. Ik ben er ook begonnen omdat ik in Geen Stijl in de comments, dus als links, de linkse discussie aanging. Dat viel natuurlijk hartstikke op, omdat vooral rechtse mensen waren. Ja. Het lijkt me eerlijk gezegd, jongens, een onderwerp om het nog even verder over te hebben. Maar dan niet nu, want dan gaat het hele ritme van die prachtige show de show. Ja, want er is heel iets moois komt er nu aan. Dit vind jij ook mooi. Ja, ik wou nog even zeggen dat we nog even zo weer verder praten, Bert. Dat het dus niet onbeleefd bedoeld is. Nou, ik ben nu al zo, ik ben echt. Ja, maar dit is terecht. Het is namelijk tijd voor het beste onderdeel van de show. Het is geniaal in zijn eenvoud, maar absoluut niet eenvoudig om te maken, kan ik zeggen. Radiozenders staan in de rij om dit spel over te nemen. TV-producenten zijn al bezig met Ik hou van het radiospel. En men zegt dat Jan Roos ziek is, omdat het gerucht gaat dat het spel stopt. Maar niets is minder waar. Het is tijd voor het enige echte Jan en radiospel. 10 quote, 3 nieuws. Ken je het, Zal ik het er nog een keertje uitleggen? Godverdomme, het is een ontzettend lange klote jingle eigenlijk. Ken je het? Nee, maar Jan gaat het nu uitleggen. Als je even je kwak, ik weet een beetje houdt. Ja, ik ben helemaal enthousiast. Dit is het moment van de kwouter, Bert. Want dit wordt elke week afgezekerd, dit onderdeel van de show, door Jan of door mij. En nu kan hij eindelijk zijn eigen wanproduct een keertje aanprijzen. Ik leg het nog één keer uit. In het citaat wat je zo gaat horen zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3 weet jij het? Nou, bel onmiddellijk 0800-121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige echte Janne-shirt met Jan Roos en mij erop. En zonder kutkwouter. Nou, laat maar horen. De politie heeft bij een zoekactie in een sloot in Amsterdam een Janssen-stuur gevonden. Er zaten dus mensen in de lift. Hoe is het daarmee? Nou, een ongelooflijk leuk stukje plakwerk weer. Ik heb duidelijk gehoord dat het maar één fragment was. Bert had het niet door. Die dacht dat het één gewoon stukje was uit het journaal. Best zit lekker zijn tanden schoon te maken. Dat is ook heel belangrijk. Ik zit te denken. Dit waren stiekem 3 fragmentjes. Nou, ik dacht van ik ga het meteen verraden voor de bellers. Maar dat zou heel fijn zijn. Want ik heb geen idee. Nou, doe het nog maar één keer. Bert, nog één keertje. De politie heeft bij een zoekactie in een sloot in Amsterdam een Janssen-stuur gevonden. Er zaten dus mensen in de lift. Hoe is het daarmee? Dit is één nieuwsfeit. Dit zijn er 3. Maar je hoort maar 1 quoteje. Dat is de grote god, man. Ik heb er nu al 2 weken al. Alleen die deden nog niet. Dus ja, dat is niet moeilijk. Dan heb je het spel nog niet. Dat jij nummer eens op hoe moeilijk het nog is. We gaan eventjes vragen of Paul het weet. Paul! Hey, echt Janne. Ja. En? Een echte kwouter. Dag, dankjewel. Wat is het, Paul? Het mag niet meer, het 7 januari. Oplossing is Enschede stroomuitval. Ja? Ja, knap hoor. Dat is in Enschede, staat er allemaal niet. Ja, nee, dat is in Enschede. Ja, Enschede. Steur in Heilbron. Ja. De laatste? Ja. En de eerste was de schietpartij in Amsterdam. Nee. Boom! Ja, nou ja, oké. Nee, vind ik wel. Ja, nou goed. Om helemaal compleet te zijn, dan de politie heeft dus in de sloot in Amsterdam nog 1 Kalashnikov en een doorgeladen pistool. Nou, Paul, je hebt ons leven absoluut een stuk fijner gemaakt vandaag. Want dan hoeven we die andere 3 mafketers die hangen niet aan te praten. Dus blijf lekker hangen, geniet van je shirt, geniet verder van de avond. En we gaan naar een stukje muziek. Doei. Vind jij het mooi, Bert? Ja, dit is fantastisch. Speciaal voor jou. Nou ja, daar zijn we ook weer. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start Godsamme kraken, wat gevoelig. Mooi, hè? Dat is een echte Jan. Braken, echt. Echte Jan. Nou, gaan we verder. Onze gast draaft regelmatig op bij de DWDM. Werkt tegenwoordig voor de Volkskrant als, echt best wel normaal, traditionele. Ik ben echt twee keer in de Wereld Draait Door gezeten. Ah, maar dat vind ik toch belangrijk om even te melden. Nee, Bert, je hebt gelijk. Dat is regelmatig, wat maar niet nou vaak. Nee, ik zou Djoeke Winia, die had me gevraagd, wil niet vaker bij ons komen zitten. Ja. Dus heb ik twee keer gedaan en daarna ben ik uitgetiefd. Ben je uitgetiefd? Ja, zo gaat dat. Ik heb geen idee waarom. Oh, dat weet ik wel. Matthijs mag je niet. Zo werkt het. De DWDWD is heel simpel. Heb je iets gezegd toen je er was? Nee, dat ging juist heel goed. Je wordt als tafeldame, heer. Sorry, hoor je. Nee, ik was geen tafelheer. Gewoon twee keer te gast. Oh, te gast? Waarschijnlijk was je gewoon knapper dan. Een meisje in het publiek keek naar jou in plaats van naar Matthijs. Dus moest je eruit. Zo werkt dat bij de WDWDD. Nou ja, ik heb er nooit meer van gehoord. Nou ja, dan neem ik alles terug, Bert, sorry. Maar in ieder geval werk je wel voor de Volkskrant, dat weet ik zeker. Want daar lees ik columns in. Ja. En die zijn leuk. Maar alleen online nu tegenwoordig. Ja, dat heb ik gezien. Ja, is dat ook een soort... Ik lees de Volkskrant ook alleen maar online. Dus goed uit wat dat betreft. Ja. En het magazine, want daar werkt mevrouw Heemskerk natuurlijk. Maar redelijk traditionele column. We hebben bij echte Jan... Nou, wat ik eigenlijk zeggen wil, Bert, want je onderbrak mij, nu ben ik helemaal van het spoor. In ieder geval, er zijn wat mensen die zeggen... Goh, die Bert, daar hadden we het ook al een beetje over. Die is toch mee in allerlei traditionele media te zien en... Daar had hij toch zo'n hekel aan. En hoe zit het nou allemaal? Maar goed, nu heb je het wel een beetje uit te leggen dat je... Nou, bij geen stijl is het natuurlijk ook een gimmick om een hekel te hebben aan traditionele media. Dus dat sowieso. Dus je zit in de eerste plaats vast aan een format waarbij het de bedoeling is dat je de traditionele media afzeikt. Of in elk geval waar het leuk is om het af te zeiken. En tegelijkertijd vind ik... Als iemand je een podium biedt, ik vind het te kinderachtig om dan te zeggen... ja, nee, dat ga ik niet doen, want jullie zijn van de Volkskrant. Dat kun je wel doen. Ik zou ook niet voor de NRC schrijven, omdat ik daar een andere fitie mee heb. Ik zou ook niet voor de EO werken, omdat ik dat ideologisch niet trek. Maar om nou te gaan zeggen, ik ga niet meer bij De Wereld Draait Door zitten... want die zijn van de VARA, vind ik wel, het zou wel heel ver gaan. Alles heeft een prijs. Mensen, nee, alles heeft een prijs. Maar wij zijn ook van welbegrepen eigen belang. Geld is allemaal prima. Geld is geweldig. Als je genoeg biedt, dan kom ik overal en doe geld, alles. Het geldt voor ons ook. Nee, dat is duidelijk. Nee, maar waar waren we net aan gebleven? We zaten op een interessant spoor. Dan moeten we dat hele klote spoor. Ben je genuanceerder geworden? Ja, heel erg. Ja, maar hoe komt dat? Want jij hebt geen kinderen. Nee, dat wil je ook niet van mee te maken. Nou, zullen we even uitleggen hoe dat zit, Jan? Ja, nou, zullen wij dat doen? Ik ben er niet genuanceerder van geworden, hoor. Nou, als je eenmaal kinderen hebt, jongen, dan ga je smelten van een paar van die oogjes van zo'n vervelend duiveltje. Oh, nou. Ja, dat heb ik zeker gemist die tijd. Maar goed, maakt niet uit. Nou, kijk, ik vind dat de geest van de mildheid is iets wat ook met de jaren komt. Dat ten eerste. Dus hoe ouder je wordt, hoe milder je... Maar volgens mij is dat bijna biologisch te verklaren. Dat is gewoon een hormonale huishouding die anders gaat werken. Ja. En een stofwisseling. En verder, nou ja, ik doe dat al een aantal jaar. En op een gegeven moment heb je dat ook alweer gezien. Ik ben geen Theo van Gogh. En ik voel me niet bereid om alleen maar in een bepaalde hoek dingen te schrijven of bepaalde dingen te vinden. En ik vind ook het dus leuk, dat heb ik ontdekt, om dus mensen ideeën bij elkaar te laten brengen. Dus dan kom je op een bepaald moment op een nuance uit. En ook nog... Want daar was ik inderdaad gebleven. Sorry. Nuance, sorry. Nee, maar dat, ik wou nog even wat meer weten over dat mechanisme. Want je hebt dan, meningen, tegengestelde meningen, these, antithese, synthese, achter soort van formule moeten dan inzitten. Heeft dat ergens al iets opgeleverd? Dat je zegt, nou, dit voorbeeld, dit is nou een typische voorbeeld waar we die mening hadden en die mening hadden en plotseling paf stond hier iets nieuws. Nee, ik kan niet zeggen van, ik heb nu dat er echt een synthese heeft plaatsgevonden. Nee, net had gekund dat iemand niet zei. Nee, maar wel mensen toch die inderdaad wel stevig op elkaar reageren. En dat zijn dan bijvoorbeeld jonge mensen. Heb ik een meisje van 17, 18, dat zijn dan van die 5, 6 VWO'ers. En die gaan op elkaar schrijven. En ik vind dat heel mooi om te zien. Dat die mensen trekken daar een publiek mee. En die worden dan veel gelezen. En die komen dan niet samen tot een oplossing. Maar in elk geval, die hebben dan wel beargumenteerd. Gaan ze elkaar bestrijden. Heb je ook het idee dat het dan... Je zei al net zelf dat je als linkse jongen... want daar waren we dat gebleven nu, weet ik het weer... ineens met via Geen Stijl in aanraking kwam... of via het internet eigenlijk in aanraking kwam... met allerlei meningen die van je denkt... ja, fuck, dat heeft ook eigenlijk wel iets betekend dat. Heb je het idee dat het hier ook zo moet gaan werken? Dat mensen van verschillend plamage van elkaar dan iets opsteken? Het klinkt bijna verdomme evangelisch, man. Nou ja, dat klinkt wel heel idealistisch. Ja. En ik vind ook niet of mensen van elkaar. Maar ik vind nogmaals dat het gaat om de uitwisseling van ideeën. Ik vind dat de democratie op die manier zo hoort te werken. En dat is, als je dus over Geen Stijl hebt, heb ik dat gezien. En daar heb ik het net met jullie ook over gehad. Hoe Jelmer, jij vertelde net, dat klinkt als een zijweg, maar ik leg zo uit waar dit op uitkomt. Je vertelde net van, ik heb de Pownet-stickers weggehaald bij de redactiekantoor, omdat ik daar anders krijgen we dan last mee. Je kan niet in een roze poont autootje rond gaan rijden. Precies, dat bedoel ik te zeggen. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik vind dat in een democratie al die geluiden mogelijk moeten zijn. Maar, en wat je er ook voor vindt, en daar kun je heel erg over zeiken. Wat ik bij Geen Stijl ook heb gedaan, maar het moet wel mogelijk blijven. Maar jij hebt wat ik wil bieden. Ja, sorry. Jij valt ook wel eens aan. Ja, absoluut. Je mag ook helemaal aanvallen, maar dat is wat anders. Ja, ik vind wel dat jij jammer in je roze autootje moet kunnen rijden. Ja, en ik vind ook dat de EO in een EO-autootje en met een lijkkist op het dak, als dat dan moet. Maar dan vind ik niet dat die mensen daar zoveel last van moeten hebben dat ze, ik weet niet waar je bang voor bent, maar dat ze bedreigd worden of een deuk in een auto krijgen. Het is heel erg het vrijheid van meningsuiting ding. Dat is een beetje de grote discussie, heb ik het idee, van deze tijd. Absoluut. En het is ook een beetje, dat heb ik vanmiddag gezegd, dat betekent ook een beetje als vreemd gaan. Je praat het altijd goed als je het zelf doet. En je gunt het lang niet altijd je partner of de ander. Ja. Dat is een glibberig concept. Heb jij daar nou een soort van sluitende mening over? Want je bent zelf natuurlijk ook wel iemand die je valt graag aan, Jan. Maar dat werkt er terecht op. Maar je bent niet altijd even gecharmeerd van mensen die het zelf terugdoen. Nee, integendeel. Ik ben iemand met lange tenen en een snel gekrenkt ego. Dus daar doe ik ook helemaal niet moeilijk over. Maar nee, ik heb daar niks sluitend over. Maar ik vond wat ik met de Post Online doe en met de Jaap heb gedaan, vond ik dat in elk geval een heel goed middel. En dat heeft me ook heel veel geleerd. Het heeft me ook, want ik ben wel altijd iemand geweest die overtuigbaar is met argumenten. Ik ben heel vaak ook van mening gewisseld. Is dat een beetje wat ik heb wel eens het idee dat die cultuur een beetje vooruit loopt of maar kan het flikkeren, dat die overtuigbaarheid, dat een ding is waar eigenlijk niemand meer aan wil op moment? Nou, op het moment lijkt het me inderdaad dat het, muur vast zit. Dat zei ik. Op het moment zitten we vooral in loopgraven. Nou, hebben overtuigingen, hebben niet zoveel zin. En heeft een debat ook niet zoveel zin. Dat is wel heel jammer. Maar wat heb jij geleerd dan? Wat noem eens een concreet voorbeeld waar je na zo'n discussietje... Ja, eigenlijk is dat wel... Nou, moet ik daarop terugkomen? Dat is wat ik net zei. Ik was vroeger ook links en zo. Maar, en ik vond inderdaad ook dat mensen niet zo moesten zeiken. Dat als ze opsporing verzocht keken, dat ze altijd lichtgetinte mensen zagen. Dat vond ik dan maar discriminatie. Mm. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, maar die mensen hebben eigenlijk ook wel een punt. Want als ik opsporing verzocht kijk, zie ik inderdaad dat de daders allemaal lichtgetint zijn. Dus het is niet zo heel raar dat die mensen het zeggen. Ik kan nu niet zo'n concreet voorbeeld, maar er zijn voldoende voorbeelden waarin ik inderdaad dacht van, nou heb je me toch eigenlijk wel overtuigd van jou gelijk. Ja. Okay. Door argumenten, nogmaals. Ja, ja. Als het aantoonbaar is, et cetera, et cetera. Oké. Okay. Het wordt aantoonbaar, dat is ook zoiets. Hè? Iedereen, dat is ook zo'n cultuurwoord een beetje. Nou dat ja, ik vind... Kijk, luister, er gaat een heleboel onder aantoonbaar, wat dat dan uiteindelijk niet zo aantoonbaar blijkt. Nou, ja, kijk, ik heb helemaal niks met mensen die over reiki lullen of homeopathie en zo, omdat het dus niet aantoonbaar is en niet bewezen kan worden. En dan moet je er ook niet bij mij aan aankomen. Maar als het wel bewezen kan worden en je kunt daar dus inderdaad met de kracht van argumentatie en de kracht van bewijs iets vertellen, dan kun je er me van overtuigen. Maar je gaat me dus niet ervan overtuigen dat water geneeskrachtig kan zijn met één molecuul werkzame stof. Ja. En dat kan dus niet. Het wordt geresoneerd even bij me, omdat een heleboel mensen zeggen dat ze iets hebben aangetoond, om vooral door een heleboel teksten onder elkaar te plakken. En dat moet je ook niet denken. Maar dus ik denk eerlijk gezegd dat je gelijk hebt, dat het meer gaat om de bereidheid om overtuigd te worden dan om de hoeveelheid energie die je erin steekt om iemand anders te overtuigen. Want dat maakt niet altijd wat uit, heb ik de indruk. Nee, dat maakt dat sommige gebieden heeft het helemaal geen zin. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om, nogmaals, dat je die ideeën kunt uitwisselen. En dan, je moet niet denken op het moment dat je idee tentoonspreidt, dat je daardoor meteen mensen hebt overtuigd. Ja. Maar het gaat erom, vind ik, en dat is een fundamentele waarde, en daar zouden we heel blij en trots moeten zijn, dat we dus inderdaad in een democratie, in een vrij land, dat iedereen die ideeën ook kan uiten. Maar jij bent dus eigenlijk een enorme democraat. Nou ja, maar geen D66-lid. Hey, jammer, daar wil ik eigenlijk naartoe. Maar dat is dus niet zo. Absoluut niet. Maar democratie, is dat wel de oplossing? Ik bedoel, er is misschien niks beters. Nee, er is sowieso niets beters. Nee, maar democratie, als we toch kijken naar... Waarvoor de oplossing? Nou ja, voor alles? Als systeem. Voor alles. Nee, maar ik bedoel, jij zegt democratie vind jij heel belangrijk. Nee, ik vind alleen dat we in een vrij land leven en dat het democratisch systeem ons biedt dat we allemaal ideeën kunnen uitwisselen en allemaal kunnen zeggen wat we willen. Of dat is niet de oplossing voor alles. En dat gaat ook niet voorkomen dat er ooit weer oorlog komt of dat we allemaal een goed leven hebben. Of het is het minst kwade van alle slechte. Ik ben verder heel cynisch, daar niet van. Maar eigenlijk gewoon vrijheid van mening. Het gaat vrijheid van meningsuiting en dus vrijheid van uitwisseling van gedachten. Maar, en daar kan iets goeds van komen. Dat is natuurlijk, dat hele democratisch systeem is ook ontstaan dat we altijd die ideeën hebben uitgewisseld. Gebeurt in landen in het Midden-Oosten en in Afrika waar dictaturen heersen en waar men gebukt gaat onder een religieuze knoet. Dan... Maar er zijn mensen die wat zeggen, waar je op een gegeven moment is toch een grens van vrijheid van meningsuiting wordt de rechter. Ja. Waar ligt volgens jou die grens? Want bij de rechter. Ja, bij de rechter. Maar wanneer vind jij het moment dat je naar de rechter moet stappen? Want dat is bij jou al een aantal keer gebeurd. Ook mensen die naar de rechter zijn gestapt om wat jij hebt Het ging om die retweet. Dat was omdat het OM dacht dat het een bedreiging aan het adres van de politicus was. Ja, dus dan kan ik me nog wel bevoorstellen dat ze daar... Er zijn een boel boerroepers jegens jou die zeggen van... Ja, heel veel. Die zeggen allemaal, ik ga je aanklagen. Nee, deden ze dat maar. Want ze zeggen meestal, ik haat je en de meest verschrikkelijke dingen. Maar ze zeggen nooit, ik ga je aanklagen. Nee. Dat maakt natuurlijk geen kans. Of geen kans, weet ik niet, maar... Dat zou ik heel interessant vinden als ze dat zouden doen. Maar jij hebt toch ook wel eens gezegd van... nou, we zien elkaar, see you in court. Nou ja, ik doe wel eens aangifte, ja. Vind je ook dat als het door de rechter gezetteld is... dat het dan ook klaar is? Of ben je dan iemand die zegt... ja, sorry, maar ik ben het nog steeds niet mee eens? Nou ja, wat moet je dan? Nee, je moet nou... Als je ergens een morele grens legt, die leg je bij de rechter... dan zou je ook kunnen zeggen, dat is dan dus blijkbaar ook het moment waarop ik het accepteer. Absoluut, maar dat vind ik dus... Nou ja, maar goed, ik ben niet zo heel erg van die morele grenzen. Maar dan kom je... Dan als je op het moment dat je dat doet, kom je dus in een probleem. Dan kom je heel snel op het probleem van... ja, als ik een morele grens heb, dan weet ik kennelijk ook wat een morele waarheid is. En dan heb je ook geen rechter nodig. Dan kun je zeggen van, jij mag dat niet zeggen. Want ik vind dat dat van mijn moraliteit niet mag. En ik vind, nou laten we dan naar de rechter gaan en laten we daar de uitspraak over doen. Ik vind het wel met je eens namelijk. Daarom vind ik het ook een interessante kwestie. Want het gaat er toch om. Zou er iemand zijn die rechter of geen rechter sowieso zijn vrijheid en meningsuiting willen afpakken? Gewoon dat je denkt, ja sorry, maar jij bent zo'n ontzettende graftak. Ik ga geen namen noemen, maar het zijn voldoende mensen die me zo erg lastig zitten, ja, dat ik daar inderdaad letterlijk in elk geval emotioneel ziek van word. Dat ik denk van, ik zou heel graag willen inderdaad dat die mensen hun vrijheid van meningsuiting wordt afgepakt en zo. Maar dat gaat dus niet gebeuren, gelukkig maar. En daar is het dus goed dat er een rechter is. Is dat de moeite waard, Bert? Want je hebt het nu over emotioneel ziek, in de maand je dat redelijk letterlijk bedoelt. Dat kan je hebben, dat je echt denkt van, Jezus Christus, waarom zit deze klootzak me zo achter me volde aan? En dat is eigenlijk niet meer verdraaglijk, ook al mag je het van mij. Ja. Wat moet je daarmee? Nou, dat is dan maar goed, dat is dus een probleem. En ook dat is een reden waarom ik andere dingen ben gaan doen. Omdat ik dacht van, als ik nog 5 jaar bij geen stel werk en dan ook nog eens een keer de enige ben, want ik was daar freelancer, dus ik was natuurlijk ook de enige die in andere plekken in de media in beeld was en te horen was. Nou, ik word wel een beetje ziek om telkens op verjaardagen te komen en dan dus weer al die stront over je heen te krijgen. Ja. Omdat er weer allerlei hele correcte, fatsoenlijke mensen zitten die dan gaan vertellen hoe verschrikkelijk fascistisch geen stijl wel niet is. Ja. We gaan er over een paar minuutjes verder mee over praten. Ja, maar ik vind het een boeiende. Maar we krijgen het journaal, en dat moet ook. Niet waar, onze vrienden zijn er weer. En over 2 seconden gaan we door. Dag, dag. Eén uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben hard uitgehaald naar de Syrische president Assad in reactie op zijn toespraak van afgelopen dag. Assad is losgeraakt van de werkelijkheid, zei woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens haar is de Syrische president iedere legitimiteit verloren. Assad toonde zich in zijn toespraak tot aanhangers in Damascus strijdlustig. Hij betitelde zijn opponenten als marionetten van het Westen en zei dat hij alleen wil onderhandelen met Syriërs die vreedzame oppositie hebben gevoerd. Ook vanuit Brussel is kritisch gereageerd op Assads woorden. EU-buitenlandschef Ashton herhaalde dat Assad moet aftreden om hervormingen in Syrië mogelijk te maken. Op de snelweg tussen Londen en Southampton is een Nederlandse bus gekanteld. 8 mensen raakten gewond. 1 van hen raakte zwaar gewond, maar lijkt volgens de politie niet in levensgevaar. Het ongeluk met de bus met daarin 26 Nederlanders gebeurde aan het begin van de avond bij het plaatsje Fleet. De bus van een touringcarbedrijf uit Ede was op weg naar Southampton. De Britse politie zegt dat er geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken was. Volgens onbevestigde berichten raakte de Nederlandse chauffeur onwel, waarna de bus van de weg raakte en kantelde. Voorzitter Blatter van de Wereldvoetbalbond FIFA vindt van het veld lopen om racisme aan de kaak te stellen geen oplossing. Hij reageerde op de actie van AC Milan-speler Boateng tijdens een oefenwedstrijd donderdag tegen een club uit de Italiaanse 4e klasse. Hij was de racistische spreekkoren van het publiek zo zat dat hij stopte met spelen. Zijn teamgenoten volgden hem. Politici en voetballers roemden dat statement. Blatter vindt het geen oplossing. Volgens hem moet er hard worden gestraft, bijvoorbeeld door punten in mindering te brengen. Het weer, steeds meer bewolking en plaatselijk wat motregen. Minimumtemperatuur vannacht rond 1 graad of 6... Overdag bewolkt en nevelig, op de meeste plaatsen droog en dan ongeveer 8 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A58 Bergen-op-Zoom naar Vlissingen is tussen Capelle en Schravenpolder dicht door een ongeluk. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Ik ben Jelmer de Kutkabouter en Jan Roos ligt thuis te vechten voor zijn leven. Ja, interesseert ons verder niks. Ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt zo direct gratis gaan bellen met 0800-1121 voor wat er geleuter. De stelling van vanavond is de erfenis van Jan Roos. Schaf de TBS in de vredesnaam af. Maar nu eerst nog even verder met Bert, denk ik. Ja, maar dat waren wel interessant spoor, vond ik eigenlijk. Ja. Want we hadden het over vrijheid van meningsuiting. Ja. En je hebt zelf in de column geschreven van... moeten we daar niet een beetje mee kappen of tenminste nuanceren? Sorry, welke alles column zeggen. Was dat? Je hebt in de column gezegd, we kunnen niet meer alles zeggen. Misschien moeten we dat niet doen. Nee, nou, ik heb beslist niet geschreven, misschien moeten we dat niet doen. Ik heb geschreven dat ik het heel goed begrijp dat mensen als mensen geen islamkritiek willen lezen. Oh, die is de column van vandaag. Ja, ja, ja. Dat begrijp ik heel goed, inderdaad. Want ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daardoor bang zijn geworden door alles wat er in het verleden is gebeurd. Ik zou ook niet zomaar islam... Ik zou ook niet een submission maken, zou ik maar zeggen. Ja. Nee, ik heb ook diep. Ja, ik bedoel, ik ben er niet altijd mee. Ik vind, nou, nogmaals, ik vind niet dat je dat niet. Dus dat je dat dan niet moet doen omdat het te kwetsend is. Maar ik begrijp als mensen zeggen: ik doe dat niet, want ik ben te laf. Begrijp het, want ik ben daar ook te laf voor. Ja, ik heb ook diep respect of ik het nou met hem eens ben of niet. Maar voor een Wilders dat je dat ervoor over hebt. Ja, ik zou dat niet kunnen. Nee, ik bedoel, daar heb ik geen zin in. Maar ik vind het absoluut heel knap. Ja, toch? Nou ja, ik heb hem wel eens geïnterviewd, zoals je weet. En dat ging daar ook wel even over. En dat is inderdaad, het lijkt me geen lolletje om 5 dagen in de week met de hele zooi op je beveiliger. Maar ben jij nooit bedreigd? Ja, behalve door al die rare. Ik word wel eens bedreigd, maar niet zo. Ik heb nog nooit baardmensen met Kalasnikovs voor mijn deur gehad. Nee. Maar als ik het wel heb, dan denk ik wel dat ik dan zeg van oké. Maar dat is wat ik bedoel. Dit is natuurlijk altijd een grens. En, mm-hmm. Ik heb geen kinderen, dat scheelt natuurlijk ook. Als je kinderen gaan bedragen, denk ik ook van ja, maar... Ja, maar ik kan me voorstellen dat die angst erin zit. Ja. Dat is natuurlijk al in het verleden is het zo vaak gebeurd. Dat op het moment dat je echt de kritiek levert op de islam, of op de profeet, of op Allah, of wat dan ook. Het maakt ook niet eens even uit hoe je het aanpakt. Hè? Ook nee. Al ben je 100 keer genuanceerd ook. Maar 1 cartoon, dat is al voldoende om de rest van je leven. Dus ik kan me voorstellen dat cartoonisten zeggen van nou, ik vind het best. Maar ik ga niet over de islam tekenen. Dat kan ik me goed voorstellen. Hey, er zou het ook nog eventjes. Ik had ook een internetje geschreven waarin ik. Maar ik heb een quoteje van Marianne Zwagerman. Hufterigheid doorbreekt de onaantastbaarheid van de machthebbers. Lompheid en hufterig gedrag hebben een functie. Hufters zijn de nieuwe helden. Heeft Marianne gelijk? Ja, weet ik. Nou, zij gooit het wel heel hoog op. En ik word ook altijd beschuldigd van het auteur zijn van het Hufter-manifest op geen stijl, wat niet zo is. Maar ik kan me er wel heel goed in vinden. Kijk, wat er gebeurt is dat wij bij geen stijl, of zij van geen stijl nu, en hier bij Pownet, is natuurlijk gewoon een nieuw geluid. En dat gaat met een bepaalde toon. En daarvan wordt nu ineens gezegd van ja, nee, de toon staat dus niet aan, dus dat moet dan maar weg. Die moeten dan maar hun bek houden. Het is toch aan de andere kant beter ook. Word je toch ook wat ze al zegt, helden. Ik bedoel, ik maak niet zo heel vaak. Ik ben geen held. Ik kom geen groepies nog? Ja, dat wel, maar hoef je geen held voor te zijn. Als ik op een feestje kom, dan zeggen mensen niet: ken je Jan Heemskerk, hoe is hij in het echt? Nee, dan vragen ze aan mij: hey, dat is toch dat poont, dat geen stels. Nee, dat vragen ze bij mij wel heel graag hoe ik het echt ben. Maar dan vragen ze mij altijd: ken jij Joris? Weet je wel, zeggen ze dan. Joris? Ja, bijvoorbeeld hebben ze het over de Joris van Wegge Joris. Jij komt wel echt op hele foute feestjes. Ja. Nee, sterker nog. Je gaat gewoon naar gamekamp of zo. Veel erger. Meisjes van 17. Die komen naar mij toe. Het wordt steeds erger. En die vragen, feestjes van meisjes van 17 komen. Nee, dat zijn... Okay. Mag ik mee? Mag ik het uitleggen? Pedo-kabouterparty. Nou, laat me even uitleggen dan. Ja, laat me even uitleggen. Het waren 2 stagiaires bij de conculega's van 3FM, waar ik ook werk. En daar waren 2 stagiaires. En het eerste wat ze zeiden ze... Hey Jelmer, ken jij Johnny Quid? En ken jij Joris? En hoe zijn die? En terwijl je verwacht natuurlijk bij die meisjes van 17... dat ze vragen tegenwoordig... Het zijn toch nieuwe sterren, bedoel ik? Ja. Bloggers zijn toch een beetje de radiopiraten van vroeger? Ja, nee, maar precies. Maar de radiopiraten van vroeger... Neem Veronica... Die werden precies zo en precies zo bejegend. En daar is waarom Marianne zegt van nou, die creëren een nieuw geluid en die zijn noodzakelijk. Stel je voor dat we nooit de Beatles hadden gehad en dat we nooit Veronica hadden gehad. Dat we nu nog vastzaten in een door christenen geregeerd verzeld dingetje waarin je heel veel dingen niet mag zeggen. Dat zou je toch ook niet willen. Nee. Maar waar strijden we nu precies tegen dan? Ik denk niet dat we tegen iets strijden, maar ik denk wel dat we een nieuw geluid laten horen. De vergelijking die een beetje trekt, wat prima is verder, maar is dat een soort van nieuwe generatie, nieuw geluid, al die oude lullen op zouden mieteren? Dat nieuwe geluid is bijvoorbeeld kritiek op de multiculturele samenleving. Mag ik hem maken? Een Godwin? Er is ooit iemand geweest. Ik dacht een Godwin. Ja, er is ooit iemand geweest die ook een nieuw geluid wilde laten horen. Het was wel heel makkelijk hoor, deze. Ja, nee, ik moet het niet. Ja, doe ik hem toch? Je hebt echt ook gezocht van. Ik ga nu even die kop doen. Hij zat er al een kwartier op klaar. Te broeden hoor. Op dit ei. Jezus. Ik heb hier ook kwartier zat te broeden om dingen te kunnen zeggen. Echt waar? Deed hij dat ook zo? Ja, staat hij ook vaak te broeden op een Godwin? Op zijn ene bal, hè? Snap hoor. Ja. Echt één bal, hè? Weet je wie daar ook één bal had uitnemen? Ja. Dat had ik eerder moeten zeggen. Dat was te laat. Dat is niet goed. Laat me gaan. Godzo. Sorry, die moest even. Nee, het is heel belangrijk dat hij er even in kan. Ja, ja. Ja, maar goed. Kijk, het probleem is natuurlijk dat op het moment dat, dat het hufterigheid is, dan is het heel moeilijk te verdedigen. Maar dat is ook de geuzennaam inmiddels geworden, omdat andere mensen die eraan geven. Maar wat je wel ziet, en dat is wel heel belangrijk, is dat mensen inderdaad zeggen van, ik wil niet naar jullie luisteren, want de toon staat me niet aan. Terwijl ik denk, nou, dat zal wel, maar het gaat niet om de toon, het gaat om de inhoud. En dat is altijd zo geweest. Mensen die zeggen, die het hebben over fatsoen en die het hebben over toon, die zoeken naar een knuppel waarmee ze je kunnen slaan, zodat ze het niet over de inhoud hoeven te hebben. Ja, okay. En dat is waar het probleem ligt. Oh, ja. Maar ik bedoel, het kan uit de hand lopen met nieuwe media. Zo is natuurlijk, hufterigheid kan soms op een gegeven moment zelfs uitdraaien op een Facebook-moord. Ja, nou ja, ja. Dat, maar denk ik niet dat geen stijl dat op zijn geweten heeft. Zo. Nee, dat denk ik ook niet, maar het is meer... Dat gaat meer omdat je daar zelf dan over nadenkt, überhaupt, van tevoren. Maar natuurlijk kan het uit de hand lopen, maar dan moet je moet er wel altijd bij stilstaan wat je überhaupt doet. Maar dat is altijd zo, dat is op de radio ook alles. Wat jij hier nu zegt, dat kan ook... Ja, dat denk of jij ik dan niet, te weinig maar, over na, soms. Misschien, zeg maar, mensen die heel veel publiek hebben en dat die dan wat zeggen. Ja. Weet je wie ook veel publiek had trouwens? Oh. Oh, dat is het programma. Het was programma zo ging mooi, op zich zo goed en dan gaan we deze kant uit. Het was ooit een mooi gesprek, Jan. Ja. Maar toen had die kabouter hier bedacht dat er een liedje was voor Godwins. Ja. Maar goed, dat ties mooi in met wat het overal. Het kan natuurlijk ook zijn dat de vorm op een gegeven moment de inhoud een beetje overneemt. Dat het er alleen maar over gaat van het chockeren, het razen. En daar moet je ook voor oppassen. Maar volgens lijkt mij, me het droge gevalletje. Ja. Maar volgens mij valt het wel mee. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Pownet, daar heb ik me heel erg aan gestoord de laatste tijd. Hoe mensen, ook BN'ers, geweld tegen Pownet-verslaggevers bejubelen. En hoe iemand als Jorritsma doodleuk gaat zeggen op een persconferentie notabene, ik ga geen Pownet-verslaggevers te woord staan. En als je die mensen dan vraagt van waarom niet, zegt ze ja, dat is die omroep. En dan heb je Rutger en die vraagt dan aan de premier van heb je nog geneukt? En dat mag niet. En ik van nou ja, ik kijk ook wel Spawnet, maar ik zie toch heel vaak gewoon normale verslaggevers die exact hetzelfde doen als alle andere televisieverslaggevers. Maar ja, op zijn hoogste gewoon... hebben ze dan iets wat orthodoxe stijl, zoals onze zieke vriend, denken aan je. Als je dit hoort, daar is dat luisteren naar. Nee, ja, precies, maar... Dat is toch niet veel meer dan een soort van qua jongens gedoe. Nee, en het lijkt eigenlijk... Ik ken wel ergere voorbeelden, laat ik precies, het zo maar zeggen. En die zijn in het verleden ook heel vaak gebruikt door dezelfde mensen die nu zo tegen Spawnet zijn. Dus dat stoort me inderdaad behoorlijk. Ik vind het heel vervelend dat dan ineens dat geluid niet meer gehoord mag worden. En waar het dan om gaat, is dat ze niet eens zijn met de kern van de mening die erin ligt. Dus grijpen ze naar het wapen van te zeggen, ja, maar dat is hufterigheid en dat is onfatsoenlijk en dat mogen we dan ineens niet maar meer zeggen. Maar aan de andere kant, ik vind het ook belachelijk, laat ik even opstellen. Maar aan de andere kant, zijn er ook niet blaadjes waar jij niet bij beantwoordt? Zeg, stel dat jij in één keer een vriendinnetje hebt dat een BN'er is en de privé staat bij jou aan de deur. Zou je die beantwoorden? Niet als het dan over een vriendin gaat. Dat moet mijn vriendin dan zelf doen. Maar je snapt wat ik bedoel. Of je wordt nog iets beroemder dan je al bent. Nee, en dan nee, liggen maar ik begrijp wat je bedoelt. Ik zou ook niet blij zijn inderdaad. Maar dat is toch helemaal niet ook. Dat heeft toch niet zoveel met Pownet te maken? Of hoe... Nou ja, dat je onderscheid maakt in wat het medium is. Of wat de omroep is, of welke groep het is. Ik bedoel, ik vind het ook een beetje onzinnig. Want ik ben het niet met Jorritsma eens. Maar jij mag toch ook zeggen van, nou, ik heb geen zin om te antwoorden bij... absoluut. Het lijkt me dat niemand het recht van Jorritsma kan betwisten. Nee, dat is ook... Je hebt natuurlijk altijd het recht om iets niet te zeggen. Maar het onderscheid te maken... En ik vind dat onderscheid bij Pownet maken, vind ik dus heel raar. Bij de privé, want dan kun je zeggen... En bovendien, je kan altijd iemand vragen laten stellen en daar niet op antwoorden. Dus dan zou ik dat gaat doen. Kan er volgens jou iets te ver gaan, Bert? Het introotje stond ook van de een noemt het schelden, de ander noemt het satire. Dat is nogal een rekkelijk begrip overal, hoe het gaat. Bij mij gaat het niet zo snel te ver. Maar ik heb dan wel dat ik dan denk van nou, ik zou dat zelf niet zo zeggen. Maar ik ben dan ook niet degene die zegt van nou, dat mag je dan niet zeggen. Dat vind ik dan weer niet. Nou ja, totdat je zegt van ik vind het vervelend en nu ga ik een aangifte doen. Nou, daar hadden we het voor de break even over. Dat een soort van. Ja, dat jij hebt dat opgelost door te zeggen. Nou ja, ik zie mezelf geen 5 jaar meer op verjaardagen uitgevoeterd worden. Ja. Dus ik. En bovendien, je groeit op en je wordt wilder enzovoort. Enzovoort. Ja. En je begint op een gegeven moment voor je het weet dat je hier iets heel genuanceerds te doen met z'n allen. maar daar, ik heb daar ook wel eens iets. Is dat gekwets en dat gedreig en dat. Is het een generatiekloof hier? Weet ik niet. Ja, dat is een vraag. Nee, maar ik. Nou, ik denk een niet. Leeftijdsverschil. ik kan me wel. Ik ondervind zelf ook wel eens hoe vervelend dat kan zijn. Maar ik denk niet om nou te zeggen dat het gaat te ver. Dat vind ik ook niet. Ik denk dan wel van nou, ik zou dat dan zelf. Maar op social media heb ik er niet zoveel last van. Maar ik had bijvoorbeeld. Is dat een perceptiekwestie van mij? Ik vraag het gewoon eerlijk. Trek ik me dan dat we te veel aan? Je vreesde dat wij. Nee, wacht, laat ik het anders zeggen. Ik vind, je trekt je niet te veel aan, want ik heb het ook, maar je moet het niet gaan lezen. Dat is het punt. Als ik nu op Twitter lees, dan wil ik ook niet lezen. Nee, wat er nu op Twitter allemaal over mij wordt gezegd. Dus je geeft eigenlijk een handleiding. Zeg, joh, moet je horen, het is niet anders. Dit gebeurt, maar exact. De enige beste manier exact. Om te gaan is niet lezen. Ik heb op het internet voldoende gekken die complete websites over me hebben gebouwd. Ja. En op Stasi-achtige wijze. Gregor Hakenberg. Nou, laten we geen namen noemen, nogmaals. Op het moment dat je die mensen namen noemt, dan geven ze extra brandstof om door te gaan. Nee. Dat moet je dus sowieso niet maar doen. Maar dat kwam ik tegen in mijn research. De enige manier om daarmee om te gaan is dat niet meer te lezen en volledig te negeren. Ik heb dat ook geleerd van Thilo Sarrazin, die Duitse schrijver die dat boekje had geschreven, Duitsland schrapt zich af. Hè, dat ging over de islam. En die is daar ook helemaal op kapot gemaakt. En op een gegeven moment vroeg een interviewer aan hem, maar hoe ga je daar dan mee om? Als een heel land als Duitsland je in principe haat, als je de meest gehaat hebt. Dat lijkt me wel. En toen zei hij, nou, weet je gewoon... wie ook de meest gehaat is? Ik dacht, dat is niet waar, want hij was helemaal niet gehaald. Ja, op een gegeven moment wel. Ja, op een gegeven moment wel. Ja. Maar heel even, ik wilde het een mooi punt. De interviewer vroeg, hoe ga je daar dan mee om? En die zei, nou, ik heb gewoon een maand lang of twee maanden lang geen krant opengeslagen en geen internet gelezen en geen televisie gekeken. En je kan het. Ik vind maar, niet dat je dus fundamenteel moet zeggen, het mag er niet zijn. Wat je dus fundamenteel moet. Daarvan is dat te doen. Maar, nee, maar dat is het probleem. Is het zinnig? Het is totaal niet zinnig. Nee, dat maakt ook niet uit. Ja, ik probeer het denk ik. Dat betekent niet dat het minder gebeurt. Maar is het ook niet een beetje? Ja, dat klinkt misschien een beetje lullig, maar ik vraag me af of jij dat zo vindt. Je vraagt er zelf om. Ik heb geen Twitter. Ik heb geen Facebook. Ik heb geen huis. Geen Google+. Omdat ik er geen zin in heb als mensen gaan posten. Want absoluut. Bovendien. Ja. Dat is eigenlijk wat Bert zegt. Je kunt je ervoor afsluiten. Maar hoe bedoel je precies de vraag? Nou ja, hoge bomen vangen veel wind. Nee, als jij op je radio bent en alles. En je zegt wat, kan je verwachten dat iemand daar niet mee eens is. Ja, dat zullen ze nog wel een paar. Ik ben het met een heleboel dingen niet eens. Maar dat wil je zeggen dat je voor rotte vis gaat maken. Nee, nou oké, maar goed, als je dat niet wil, dan moet je helemaal niks zeggen. Dus daar ben ik me inderdaad ook van bewust. Dus het is een beetje intimidatie dan? Dat ik kan niks zeggen, want voor ik weet word ik voor rotte vis uitgemaakt? Ja, je hoeft het dus niet te lezen nogmaals. Nee, oké, precies. Of je zegt niks, of je leest niks, zijn we eruit. Nou ja, natuurlijk is het een probleem. Je zou willen dat het niet zo is, maar goed, dat gaat niet gebeuren. En ik vind ook, ik denk dat een hoop heb ik inderdaad ook omgevraagd. Maak zelf mensen ook voor rotte vis uit. Dus moet je niet verwachten dat mensen dan mij dan ineens niet voor rotte vis uitmaken. Dus dat is natuurlijk. Maar op het moment dat je daar niet meer tegen kan, nou, dan moet je dat dus niet lezen. Je kan het niet zomaar wegdenken. Het is er. Daar doe je niks aan. Ja, nou. Heb jij het idee dat het een fenomeen is wat nog bijzonder lang stand gaat houden? Of gaan we weer eens naar een nieuwe... Nee, ik denk het zeker bij Twitter bijvoorbeeld. Dat gaat op een gegeven moment gaat het heel erg mis. Bijvoorbeeld, daar zijn nu al een aantal zaken over gevoerd. Er zijn al inderdaad mensen die inderdaad dingen zeggen. En die dan blijken voor de rechter niet te kunnen. Bijvoorbeeld in Engeland en Groot-Brittannië hebben ze extreme smaadwetten. Dan betaal je meteen £900.000 als je één keer iemand beledigt. En er zijn inderdaad mensen die echt naar je twitteraars aanklagen. En dat gaat een keer uit de hand lopen. Dus je gaat Engels twitteren? Nee, maar ik denk dat je in de toekomst gaat zien dat Twitter behoorlijk gaat balen van het feit dat alle anonieme gekken zich daar kunnen melden. Ja. Dat ze daar inderdaad een hek omheen gaan zetten. Dat je dat in elk geval niet meer anoniem kan doen. Ik kan echt nog uren met je doorpraten. Maar jullie hebben nog een programma te vullen. Zeker toch, dit is al vol. Het is al vol, want we hebben de helft natuurlijk gewoon opgenomen. Want anders kunnen we nu straks naar huis. Nee, gaat het het is opgenomen. We zitten hier twee uur. Als er een hoop gebeurt, dan zijn we er ook. Ja, weet je wie ook heel vaak zijn programma opnam? Te betwijfelen. En deze verwijzing naar de altijd elegante Leni Riefenstahl gaan we afsluiten met Bert Brus. Het was een optiebarend gesprek. En we bedanken jou hartelijk, Bert, voor de komst en het gesprek. Kom nog veel succes met de post online. Ja, dank jullie wel en tot de volgende keer. Alright. En dan gaan wij nu gewoon onze bitch opsmekken. Ja, nee. De Nederlandse voetbalmiljonairs zijn nog altijd in diepe winterslaap. Oh, dus we filosoferen wat achterloos in de ruimte. Met sportgoeroe Leo Driessen. Mooi voorgelezen, jammer. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Een hele goede nacht, Leo. kijk, zo mag ik het horen. Zo kan het ook. Vanaf deze plaats toch Jan Roos van harte beterschap wensen. Ja, maar dat ja. hij dit maar nooit meer... dat hij hier eens even goed naar luistert zo. Ja, ja professioneel. Dat, dat scheelt ook een hoop tijd, jongen. Dan kunnen we tenminste zuiveren. Speelt het met Leo gewoon. Dat kunnen we doen. En dat we daar meteen mee gaan beginnen. Leo, Leo, ben je alweer aan het werk, Leo? Je was er ook ja, ziek. Ja, we zijn weer aan het werk. Gisteren een van de mooiste uit Engeland is voetbal. En het allermooiste daarvan vind ik de FA Cup. Ja, en Engeland heeft de beker veel meer waarde dan in Nederland. En nog dat meer dan de competitie, hè, eigenlijk? Ja, dat is ook logisch. Want? Nou, in Engeland is het voetbal begonnen met bekervoetbal. Pas later zijn de competities begonnen. Kijk, daar weet jij dan weer. Ja, maar dat weet jij nu ook. Ja, dankjewel. Laat je Leo even uitpraten. Nee, ja, sorry, ik was meer een compliment. Omdat ik maakte me een beetje zorgen over dit gesprek. Vorige keer ging het helemaal niet goed tussen Leo en mij. Maar de man met dossierkennis is ziek. Ja, dat weet ik. Maar dus zal me eromheen lullen de hele tijd. Nee, maar ik ben blij dat ik even... Dit vind ik een mooi feitje. Dit kan ik opslaan. Ja, doe maar. Nee, heb je nog wat te leren voor me? Sorry? Of je nog wat kan me kan leren? Jawel. Als je wilde dat ik hem even wegstuur, doe ik het hoor. Sorry, ik ben Jan. Als je wilde dat ik hem even wegstuur, doe ik het voor je hoor. Nou, nee, dat gaat het wel. Oké, goed. Oké, bekerwedstrijd. Geweldige wedstrijd. West Ham tegen Manchester. En wie scoort in de blessuretijd de 2-2? Da-da-da-da. Ja, Robin van Persie. Maar er gaat een mooi verhaaltje aan vooraf. Je weet, 31 december. En rond de dagen kerst en oud en nieuw is het altijd het meest druk in Engeland. Er worden heel veel wedstrijden gespeeld. Terecht. 31 december is Ferguson jarig. En dit jaar, dus vorig jaar, werd de man 71. Ja. En altijd is er dan weer de discussie van... en dan wordt hem de vraag gesteld van... wanneer stopt u nou eens mee, hè? Ja. En die vraag werd hem gesteld, maar dan werd hem ook meteen de vraag gesteld van... ja, en je hebt nog twee spelers in je selectie. Ryan Giggs en Paul Scholes. En die zijn 38 en 39. Hoe zit het daarmee? Ga je daar nu ook afscheid van nemen? Scholes is al een keer gestopt geweest, hè? Is teruggehaald door Ferguson. En daar reageerde heel geprikkeld op. En hij zei van, dat gezeik over leeftijd en dat maken wij wel uit en ik wil er helemaal niet over praten. Nou ja, gisteren die wedstrijd, Van Persie zat op de bank. Carrick, een hele goede middenvelder, die zat niet eens in de selectie. En hij had Paul Scholes een centrale taak op het middenveld gegeven. Nou, het was, als je American football ken je wel een beetje natuurlijk, hè, dat je de quarterback hebt, die wordt vrijgesteld, man die dan voor de paas moest zorgen. Nou, zo speelde Manchester United in de eerste helft, werd Paul Scholes vrijgesteld rond de middenlijn, en die strooide dan met pases, het was echt fantastisch. Er kwam Manchester ook op voorsprong uiteindelijk, via een doelpunt van Cleverley. Maar op een gegeven moment komt West Ham terug in de wedstrijd, 1-1, 2-1, door twee kopbaldoelpunten. En op dat moment schrijft Ferguson, brengt toch Van Persie in, en brengt Valencia in en rechtsbuiten, haalt Scholes eraf. En wat gebeurde er? Gebeurde eigenlijk een lange tijd niks. Want die figuur die de basis gaf, die was weg. Ja. Hij staat 10 minuten aangekeken. Ferguson heeft toen Ryan Giggs nog even ingebracht. De 39-jarige. En die ging op de positie van Scholes spelen. Oh. En degene die wedstrijd gezien hebben, die kunnen zich dat moment dan in de blessuretijd herinneren. Giggs van 40 meter, een pracht van een paas op Van Persie. Ja, en die neemt het fantastisch aan. Twee keer met links en hij schiet hem met rechts binnen. En zo heeft Manchester er dan nog een replay uitgehaald. Want dat is het mooie ook van het Engels. Ja, gelijk is meteen overnieuw, hè? Ja, is overnieuw. En dan thuis op Old Trafford, huppakee. Ja, prachtig. Zou maar dat is ook nog, als het mag, nog even een historisch verhaal. Nee, ik vind het heerlijk. Ga verder, Leo. Waarom doe je dit normaal gesproken niet? Nee. Waarom is het normaal niet zo? Ja, dat is veel heerlijk. Oh, voetbalverhalen. Nou, Manchester United speelde jaren geleden in de FA Cup tegen een heel klein clubje. Burton Albion heette dat. Mm-hmm. En die speelde ook in de conference. Dat betekent het vijfde niveau. Semi-prof zijn dat. En die waren in grote financiële problemen. Nou, zei Manchester United, weet je wat we doen? Laten we nou die FA Cup wedstrijd bij ons spelen. 70.000 man. Krijgen jullie de helft van de... is iets van 6 ton. Ben je uit de financiële problemen. Kijk. En toen heeft dat kleine Burton Albion gezegd... nee, wij willen thuis tegen jullie spelen. Ondanks de financiële problemen. Oh. Dus daar konden maar 5.000 man in dat stadion. Maar wat gebeurt er? Ze spelen 0-0. En dan kregen ze alsnog de replay. Wauw. Ja, mooi verhaal, hè? En is dat expres geweest toen of niet? Wat zeg je? Is dat expres geweest? Hebben ze toen bij Manchester gedacht... ach, weet je wat... Zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen, hè? Mooi vraag. Sympathiek hey, wie, wie is die oude speler? Is dat Lampard die bij Chelsea wel weggaat ook, of niet? Hoe heet die andere? Ja, Frank Lampard, ja, die gaat zijn contract niet verlengen bij Chelsea. Maar ja, dat is dan weer het verhaal nu. Hij heeft gisteren ook weer gescoord. Nou, drie keer al in een week dus, blijkbaar. Ja, als hij speelt, dan scoort hij. Dat is fantastisch. Ja, maar ook wel een paar van gebruiken hier nog, dat soort jongens. Maar wat kunnen we nou hiervan leren? Moeten we mensen langer, of voetballers in Nederland ook langer aanhouden? Oudere spelers op het veld? Nou ja, dat is een beetje het nadeel van de Nederlandse competitie. De Nederlandse competitie wordt steeds meer een doorvoer. Zeker een opleidingscentrum voor jonge talentvolle spelers. En echt goede, die gaan weg. Precies. Als ze 21, 22 zijn. Maar wat we wel moeten doen, en wat je nu ziet bij PSV bijvoorbeeld, terughalen van Bommel en kritiek op zijn en zo. Maar daar moeten de clubs ook veel meer naar gaan werken. Je hebt er toen ook gezien dat Feyenoord van Bronckhorst terughaalde. Ja. En dat soort spelers, daar moeten clubs als Ajax, Feyenoord en ook PSV keen op zijn. Halen op het moment dat ze nog van waarde kunnen zijn. Al is het maar voor één seizoen. Dat is altijd goed. Goed. Hey Leo, erover gesproken. Advertentiemarkt. Transfermarkt. Ja, Maher naar PSV. Hoe heet die? Pelle, jaar bij Feyenoord. Die blijft. Wat gebeurt er nog meer? Nou ja, nog even. Wat betreft Transfermarkt zal ik op aansluiten. Bij AZ gaat Maher, die gaat weg. Die gaat naar PSV. Al zegt Verbeek dat niet gaat gebeuren. Nee, precies, maar dat gaat gebeuren. Ja. Want tegenstribbelen, prijs opvoeren, afijn. Die gaat weg. Dat kennen we. En AZ heeft een alternatief in de persoon van Feyenovic die bij Heracles speelt. En wat die leeft, en dat snap ik dus helemaal niks van. Feyenovic leeft in onmin met de trainer van Heracles, dat is Peter Bos. Die jongen die is op een positie neergezet bij Heracles, dat is echt fantastisch. Die speelt namelijk op de positie waar Giggs en Scholes gisteren ook voetbalden. En die aan gekeken heeft, de ouderwetse niet. Dan moet hij niet zo boos doen tegen die trainer, want ik wil niet op die positie voetballen. Hij moet daar gewoon voetballen, want hij kan dat. Maar goed, voetballers hebben het tegenwoordig voor het zeggen. En nu heeft de voorzitter van Heracles, Jan Smit, al Feyenovic aangeboden bij AZ. Dus als Maher gaat Feyenovic van Heracles naar AZ toe. Maar waar moet hij dan spelen bij AZ? Waar wil hij spelen eigenlijk? Ja, hij wil gewoon op het middenveld spelen en dat kan dan, want Maher is weg en dan gaat Feyenovic op die positie daar spelen. Dat zijn de zaken die... Ja, Pelle heeft bijgetekend. Ja, daar zijn ze blij mee in Rotterdam. Ja, en nu krijg je meteen wel de berichten, ja, is dat nou wel zo verstandig? Wat is dat nou weer van onzin? Die gast speelt er alle sterren van de hemel. Ja, dan wil je hem toch hebben, houden. Pelle speelt met de adrenaline van een voetballer die zich wil waarmaken. Die wil laten zien dat hij het wel kan. Ja, nou ik heb de buidel binnen 4 jaar lang lekker achteroverleunen nu. De beloning is er. Het is een Italiaan, hè? Het blijft een Italiaan natuurlijk. Dat is wel waar natuurlijk. Nou ja, goed, voor mij komt het wel uit, want ik heb gezegd dat hij 18 zou maken. Dus dan hoeft hij er nog maar één te maken in het tweede seizoen zelf. Ja, dat komt zeker goed, Leo. Dat durf ik je wel in te steunen. Zeg, even nog over het belangrijkste voetbalnieuws van deze week. Heeft Sylvie het nou echt met de vrouw van Galit Boularus gedaan? Waar heb je dat nou gelezen? Dat stond vandaag. Nee, dat zou ik best willen. Want Sylvie met de vrouw van? Ja, het wordt hoe langer hoe gekker in de Bild-site. Ik heb het overzicht gelezen vandaag over alle roddels die de ronde doen rondom dit drama. En één daarvan is dat zelfs de vuige suggestie heel verdekt in Bild wordt gedaan dat er misschien zelfs wel lesbische toestanden aan de hand zijn. Want Galit woont tot helemaal in Portugal en dat is toch een vliegen. En als ze dan thuis is, wie wonen er om de hoek? De Van der Vaartjes. Ja. Kan ze er ook met Raf gaan? Nee, maar dit was het meest ernstige gerucht wat de ronde deed. Maar Leo, jij weet ongetwijfeld meer. Is het Nicky Plessen? Nee, dat was al ontkracht. Stel nou even fatsoenlijke vraag. Nee, Leo, oké, fatsoenlijke vraag. Zou jij Sylvie ook niet veel eerder al geslagen hebben? Dat is een fatsoenlijke vraag. Ja. Dat vind ik een hele rare vraag. Wij staan per definitie geen vrouw. We zetten ze hoog uit het huis uit. Ik vind het knap dat die nog zo lang heeft volgehouden om haar niet voor de bek te slaan. Wat heb je toch tegen die lieve vrouw? Nou ja, ze haalt echt toch het bloed onder iemands nagels. Hoezo haalt ze bloed in jouw nagels vandaan dan? Als je de 5 minuten hoort praten, dat is als 5 minuten krassen over een bord met je nagels. Oh. Ik zeg over de affaire Sylvie en Rafa het volgende. Ja, doe maar. Afgelopen zomer was de party het blad dat we melden dat het stel al uit elkaar zou gaan. Mm. Oh, kijk! En dat is toen ter stelle ontkend. Ja. Maar de voornaamste reden daarvoor is toch een commerciële. Omdat Rafael net terug was in Duitsland. Sylvie wat contracten had in Duitsland. Ja. En ze nogal samen wat tv-optredens te verzorgen hadden. Dus we moesten nog wel als dat ideale kamp hey, maar Leo, dat is Leo, het. Leo. Ja. Beckham en zijn vrouw die hebben toch al zeker 5 jaar een huwelijk wat louter en alleen bestaat. Omdat er een gigantisch economisch gewin voor beiden uit deze verbindenis valt te halen. Die gozer zegt ook vreemd bij het leven. En ik denk dat zij het niet meer wil, maar anders deed ze het ook wel. Dus die koopt gewoon 600 jurken per dag. Dat is ook goed. Dat had dus toch ook best bij de Van der Vaartjes gewoon gekund. Ja, ik denk dat het ook een tijd lang zo gegaan is. Alleen, dan moet je toch nog wel... Ik denk dat Beckham, de Beckhams toch nog wel een soort van verstands... overeenkomst hebben. Ja, zo'n rudimentaire... Ja, ze misschien elkaar nog een beetje aardig vinden. Ook wel goed met elkaar kunnen vinden. Als je aan die krassende stem van Sylvie hoort, dan kun je nog zakelijk partner zijn, maar die wil je voor je bek. Die krassende stem van Sylvie. Dan praat je toch niet met haar? Maar dat doe ik dus ook niet. Maar mooi dat ik even niet in hoefde te gaan op dat lesbische gedoe, hè? Je hoeft helemaal niks van ons, Leo. Ik bedoel, wij denken altijd dat jij alles weet. Ik weet daar dingen van. Ja, hè? Oh? Ja. Oh? Ja, ja, ja. Oh? Wat vertel? Scharen? Hey, Willy en René Rosbief Kerkhoff, salade? Die komen ook in een jubileumboek, hè? Oh ja? Ja? Ja. PSV bestaat 100 jaar, maar mag ik jullie wel even op wijzen dat PSV dan wel 100 jaar mag bestaan, maar Telstra dit jaar gewoon 50 jaar. Kijk, hey. Dat is maar wel knapper. Hebben de broertjes van de Kerkhoff nog een reactie? Hebben die wel eens een lesbische relatie gehad? Met elkaar? Nou, die Willy en René, die hebben 9 maanden tegen elkaar aangelegen. Nou ja, doe. Dus wat dat betreft. In een 69. Gaat er zo nergens over. Maar ik wil even eindigen met mijn seizoensvoorspelling. Dan mogen jullie maar houden. Heb ik die vorige week al gegeven? Nou, doe nog een keer. Nou, voor de mensen die vorige week hebben gehoord. Vorige week lijstjes gedaan. Leo. Oh ja, lijstjes. Er zat een soort voorspelling bij in. Maar heb ik heel veel leuke reacties op gekregen. Ja? Ja. Nou, doe het nog maar een paar dan. Wat vond je moeder ervan? Oh. Oh, no. Nee, dat was echt schandalig. Dat had ik nooit mogen doen. Dat kost tijd van. Nou, één kleine voorspelling. Twente wordt kampioen. Oh. Ja. AZ zal grote degradatiezorg krijgen, tweede seizoen zelf. Zo. Twente is kampioen, Ajax wordt tweede. Pelle komt in een enorme vormcrisis. Nou, dankjewel. Maar niet voordat hij zijn 15e maakt. Hij maakt zijn 15e nog even, toch? Eerst. Ja, hij maakt zijn 15e om mij een plezier te doen. Precies, en dan krijgt hij een keer zijn vormcrisis. Nog iets te melden over Feyenoord in het algemeen? Wordt dat nog goed? Wordt het slecht? PSV dan 3, Feyenoord 4, zoiets? Moeten we het gaan zo bezoeken? Nou, nee, Feyenoord heeft wel een probleem. Want Schaken is uit de relatie. Die is geopereerd. Dubbele lease-operatie heeft hij gegaan. De andere buitenspeler, John Gosens, is ook weer niet fit. Die was net terug naar een knieblessure. Verhoek is geblesseerd, ook een vleugels. En Cissé is nog nooit fit geweest. Er zijn 4 vleugelspelers bij Feyenoord niet aanwezig. Ja. Dus ja, maar goed. Oké, okay, nou, we hopen er maar het beste van. We wensen alle zieken bij Feyenoord en Jan Roos absoluut van harte beterschap. Leo, fijn dat je er weer bent. Je klinkt al een stuk sterker en beter dan vorige week. En volgende week... Het was wel heel goed, maar je klonk duidelijk alsof je er toch een beetje ziekje was nog. Ja, kan gebeuren. Hè? Leo, welterusten. Tot volgende week. Ik wens jullie alles wat jullie mij wensen. Nou, dat is alleen maar het allerbeste, dat weet je. Tot dag. Ziens. Hallo. En Johan, dag. Geloof ik, Johan. Sorry, ga nu hangen. Dag, Johan. Is verbinding, hallo. Dag, Johan. Dag. Ik wil eens over Ajax nog even het volgende zeggen. Ja. Dat dus nu het technisch hard klopt. Dat het dus allemaal wel klopt, zo'n beetje. Dag Johan. Hartelijk bedankt en gelukkig nieuw haar. Dag. Hallo, Costa. Ik hang op hoor. Doe maar. Dag. Echte Janne. Het leven is kort, dus geniet met volle kracht al dus onze Martin. Waarom kijken die mooie meisjes altijd zo vreselijk boos? Dat is toch nergens voor nodig? Als je lelijk bent, moet je boos kijken. Maar die hebben ook vaker een glimlach op hun gezicht dan die schoonheden van dit land. Wat is dat nou toch? Als je klompvoeten hebt, een bruggenkoet, een beugel, poekels in een vierkante platte reet, dan kijk je chagrijnig. Niet als je die natte droom bent van alles met een piek. Maar lieve vrienden, ik wil jullie iets bijbrengen. Die meeste booskijkende meisjes, die zijn niet geil te beuken. Ze krijgen zoveel aandacht van die mannen dat ze zich niet eens meer in het zweet wensen te werken. Alleen die knapste jongen met die witste gebied keurt ze een blik waardig. Dus het heeft geen enkele zin om jouw best te doen voor die mooie meid. Nee, je moet uit een meisjesgroepje die lelijkste pakken. Het lelijkste grietje is zo blij dat zij eindelijk aandacht krijgt. Dat zij alles voor je en met je wil doen. Alles wat je ooit met een meisje wilde doen en een meisje kan proberen, kan met haar. Zij vindt dit allemaal goed, zolang je haar maar een beetje warmte geeft. En nu komt het. Die mooiste meisje van die groep begrijpt niet dat jij je aandacht en je geslacht in het lelijkste meisje steekt. En dus is haar machtspositie binnen die groep in het geding. En daarom kan je haar ook nog aan het spit dreigen zonder veel moeite te doen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En het werkt echt hoor, zo heb ik dat lelijke zusje van Patricia Pai genaaid. Drie maal raden wie een week later op oma Martens trompetter zat. Nou ja, in ieder geval is hiermee aangetoond dat C-Mac dus niet een imitatie van Jan Roos is. Want Jan Roos ligt in zijn bed en dit was toch heus echt onze C-Mac. We gaan gewoon verder met belangrijke zaken. Eddie van Heijem is de financieel woordvoerder van het CDA. Dat wist u misschien niet, dan weet u het nu. Hij was er niet van gecharmeerd dat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën tijdens een PvdA-borreltje in Nijmegen bekend maakte dat de staatssteun aan de Nederlandse banken de belastingbetaler afgelopen jaar, luister goed, 193 miljoen euro heeft gekost. We bellen met het Tweede Kamerlid in het Haags Geluid. Een hele goede nacht. Eddie van Heijem van het CDA. Goedenacht. Ja, daar zijn we. Nou, u vond dat minister Dijsselbloem het grote nieuws van de staatstoon nu ons 193 miljoen euro heeft gekost, wel eventjes netjes in de kamer had kunnen komen melden voor iets op een borreltje rondschreeuwde, hè? Ja, nou, ik was al een beetje verrast. Was nog midden in het reces en dan lees je dat tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA dit soort nieuws de wereldkundig wordt gemaakt. Ja, ik vind dat eerlijk gezegd dat je dat netjes in een brief aan de Kamer moet doen. Want het gaat wel om een tegenvallen van enkele honderden miljoenen. Nou, je wil dat zeggen. En hoe kwam je daarbij? Hoe kwam je daarbij, denkt u? Wat zegt u? Hoe kwam je daarbij, denk je? Gewoon zo van, nou, ik sta hier wat te kletsen en ik roep ik. Oh, er was nog wat grappigs trouwens, afgelopen kerst. En weet je wat, we hebben. Dit is leuk, moet je horen, dit is een verhaal. Ja, nou, ja. 193 miljoen. In Nijmegen begrepen, dus denk op all places waarom daar. Ik zou het niet kunnen stellen. Ik ga het nog steeds ervan uit dat we in de Kamer meer opheldering krijgen dan in dat briefje wat we op diezelfde avond toch nog hebben gekregen. Want, wat stond er in het briefje dan precies? Nou, ook dat briefje, dat was eigenlijk, het was één A4'tje waarop stond van ja, ik wilde eigenlijk als een soort vooraankondiging doen dat het wel eens zou kunnen gaan tegenvallen het komende jaar. Nou, dat het komende jaar een moeilijk jaar wordt, dat wisten we al. Ja. Maar in hoeverre het dan gaat tegenvallen, wat dan de schade voor de schatkist wordt, wordt ook uit dat briefje helemaal niet helder. Het wordt wel duidelijk dat op het afgelopen jaar er al wat tegenvallers geïnteresseerd zijn. Nou, dat kan nogal een groot bedrag zijn. We hebben straks uitgezien, weten we nog steeds niet, ook naar deze brief. Maar, u wist het toch ook wel een beetje al? Kom op, die kwam toch niet helemaal uit het, nou, dan zeg uit jij, het niet? Dat zeg je nou zomaar, ja, Johan. Maar ik dacht, ons is volgens mij altijd voorgespiegeld dat de belastingbetaler een netjes winstje zou maken op die bail-out van de banken. Ja, dat is zo. Kijk, wij moeten het ook doen met de begroting die we op een gegeven moment van de regering krijgen. En daar staat gewoon in dat zeker voor ABN AMRO de komende jaren enkele honderden miljoenen aan dividend geïncasseerd zullen gaan worden. En daar moeten we de regering ook een beetje aan kunnen houden. Dat heeft niet alleen, het is niet alleen belangrijk voor het saldo van de overheidsbegroting. Maar het gaat ook een beetje om de concurrentie tussen de banken die wel en geen staatssteun krijgen. Als het Rijk al te makkelijk zegt, laat maar lopen dat dividend. En we geven als het ware een douceurtje aan ABN AMRO. Dat is er aan de hand, want nu begrijp ik het pas. U zegt eigenlijk, we zouden wel degelijk geld terugkrijgen in de vorm van dividend of wel rente of aflossing van dat soort gul. Maar dat gebeurt niet. Het wordt als het ware op zijn Grieks een beetje half kwijtgescholden aan de ABN AMRO, waarbij bovendien ook nog de andere banken worden gedupeerd. Dat zegt u eigenlijk. Nou, dat is een risico wat ik zie, ja. Want ABN AMRO zegt, we kunnen het niet uitkeren. Nou, dat moeten we dan maar aannemen. Maar bovendien begrijp ik, maar dat is iets wat ik de komende week ook nog echt verder wil uitzoeken, dat er destijds ook wel afspraken zijn gemaakt over dat dividend, juist om te voorkomen dat je het gelijke speelveld tussen al die banken met wel en geen staatssteun, dat je dat te veel doorkruist. Maar er is iets van de laatste jaar, of ja, echt de laatste tijd pas, dat dit bekend is geworden, want jullie hebben toen destijds ook met dit hele plan ingestemd. Nee, tuurlijk. Kijk, het feit dat we de banken moesten redden met miljarden, hoe vervelend ook, maar zeker, daar hebben we mee ingestemd. Er was op dit moment, echt geen alternatief. Kijk, als de hele financiële sector was ingestort, mensen raken hun spaargeld kwijt, dan kun je als overheid niet laten gebeuren. Dus dat er is ingegrepen, dat hebben wij ook gesteund. Ja, maar er werd er een beetje een mooi verhaaltje gemaakt om het ons een beetje mooi voor te spiegelen. Het is gewoon een zakelijke deal. Wij redden jullie, maar daar wordt wel een rendement over het gewoon dividend uitgekeerd over het geld wat erin. Ja, nou precies. Wordt. Maar dit zijn natuurlijk helemaal geen berichten die wij als Nederlandse belastingbetaler willen horen over het bankwezen. Hè? Want daar zijn we al niet zo gelukkig mee, zeg maar, gemiddeld genomen in het land. Nou, dat is zelfs beter geweest. Ja. En daar is ook wel aanleiding voor. En de keerzijde is wel dat de overheid zelf en ook het kabinet het de financiële sector ook niet makkelijker maakt om er bovenop te komen, doordat ze natuurlijk zelf met allerlei maatregelen, zoals de banken belasten, maar ook met allerlei nieuwe maatregelen, de lucht er ook wel helemaal uitpersen. Dat merkte de consument natuurlijk. Maar mogen we dat van twee kanten bekijken? Ik bedoel natuurlijk de kant van nou ja, geef die mensen ook wat lucht, laat ze investeren, laat die branche weer op adem komen. Maar aan de andere kant, ik ben ook wel blij dat er een beetje toezicht komt, meneer Heijn. Er moet zeker toezicht zijn en er moet ook orde op zaken komen in die hele financiële sector. Maar wat we ook moeten hebben is, kijk, we hebben belang bij een financiële sector die goed draait en die weer doet waar het voor bedoeld is, namelijk krediet verlenen aan bedrijven, aan ondernemers, aan huishoudens die bijvoorbeeld een hypotheek nodig hebben. En niet, laat ik zeggen, de kraan helemaal dicht draait en ook nog eens een keer, nou ja, dat de duimschroeven heel erg worden aangedraaid door alle extra eisen, belastingen, toeslagen die de regering daarboven oplegt. Ja, maar nemen jullie zelf ook niet een beetje wat kwalijk? Ja, nou, ik vind wel dat de politiek, en we hebben daar zelf natuurlijk met de bankenbelasting, waar wij ook mee hebben ingestemd, wel moet uitkijken dat we niet in onze eigen voet schieten door die eisen steeds verder op te schroeven, waardoor, nou ja, zowel de consument en het ondernemer, maar ook straks de schatkist erbij inschiet. En ja, die banken niet kunnen doen waarvoor ze bedoeld zijn. En dat ze uiteindelijk toch krediet verlenen en een soort de bloedsomloop van de samenleving op gang houden. Mag ik dat eventjes in een iets breder verband? Deed u dat wij die 3%-norm gaan halen in 2013? En moeten we dat wel willen eigenlijk? Nou ja, het lijkt erop dat de regering zich rijk rekent voor wat betreft economische groei dit jaar, als je kijkt naar het regeerakkoord. Ik heb er een hard hoofd in dat we dat gaan halen en dat we dat in 2014 ook gaan halen. En u zegt eigenlijk, dat komt ook een beetje door die bezuinigingen en al die hervormingen. Want ja, als je het alles dichtknijpt, dan gaat iedereen met zijn samengeknepen billen op zolder zitten en dan gebeurt er ook niks. Dat is bedoeld. Nou, dat klopt, maar het is ook wel een klein beetje psychologie. Want hoe meer je daarover praat en hoe meer je elkaar dat wijs maakt. Ja, ook Lodewijk Asscher nu weer, afgelopen reces, die zegt van ja, dan gaat echt weer bezuinigd worden. Nou, dan voel je de stemming alweer onderuit zakken. Ik vind, laat het kabinet nou eerst eens zich gaan richten de komende maanden op de vraag, hoe voorkomen we dat het zover komt? Hoe zorg je dat je die economie weer op gang krijgt? Dat bedrijven weer durven investeren, dat consumenten weer durven uitgeven. Want dan, als je die spiraal omhoog vindt, dan gaat ook het begrotingstekort als het ware meevallen. Ja, vandaag in het FD, of althans afgelopen weekend in het FD, een stuk over hoe men in de VS, waar men echt 10% heeft gedraaid, schuld een paar jaar lang. Waar het tot het nokje beleend zijn, zullen we maar zeggen allemaal. Maar daar is dan nu wel, heeft men van de adempauze die is geboden door de regering wel als consument kunnen mee profiteren en als het ware het lucht uit de ballon laten lopen. En daar staan ze er in ieder geval qua woningmarkt nu al een stuk beter voor. Dat klopt. Maar daar zegt er wel iets belangrijks bij. Namelijk dat ze tegelijkertijd wel echt werk hebben gemaakt van het lucht uit die ballon laten lopen. Ja, namelijk het afbouwen van private schulden. Precies, daar gaat het over, ja. Waar ik weer wat weinig initiatief op bespeur, ook als het gaat om die hypotheekschuld, dat je mensen ook moet, er wordt nu heel erg via de beperkende hypotheekmaatregelen gestimuleerd dat je minder kan lenen. Maar je zou ook het verplicht, of althans het vrijwillig aflossen moeten stimuleren. Je zou mensen het systeem weer veel meer moeten richten op het opbouwen van vermogen in plaats van het maken van schulden. En dat is ook een onderwerp dat wel belangrijk is. Dat is natuurlijk met die hypotheekrente aftrek ook een beetje gestimuleerd. Zeker. Ja, nee, we komen uit een situatie waarin En dat kun je niet alleen de banken aanrekenen, maar waarin een soort cultuur was van steeds grotere schulden maken en op de pot leven. Als je afroost, ben je dom, want dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Ja, moet je niet doen. Ja. Nee, dat klopt. En dat is dat je bij adviseurs aan tafel zit die goudenbergen voorschotelen. Weer die banken. Leenplafonds. Nou, ook adviseursbanken. Zeg van het kan allemaal maar ook dat je daar zelf in meegaat. Ik vind dat cultuurprobleem, dat ligt niet alleen bij die banken, dat ligt ook wel een beetje bij de consument. Deels is het wel waar. Je moet ook natuurlijk zelf nadenken wat je uit kan geven en alles. Ja. Maar ik bedoel, ik ben een domme boer. Ik heb er niet voor gestudeerd. Als ik daar kom, laat ik me adviseren door iemand die er verdorie heeft geleerd. Boer, je bent een domme kabouter. Een domme kabouter ben ik. Maar dan zegt zo'n man, nee, dat kan makkelijk, geen probleem, moet je gewoon doen. Dan denk ik, oké. Ja, nou ja, precies. Maar ik vind het een beetje gezond verstand. En je hoeft mensen niet uit te leggen dat je niet meer kunt uitgeven dan er binnenkomt in een huishouden. En dat daar een grens zit aan de mate waarin je verstandig kan lenen. Ik bedoel, dat gezonde boerenverstand, daarvan mag je hopen dat daar ook weer iets van terugkomt. Nou, ik denk dat dat lijkt me overtuigend. Want volgens mij schat u het Nederlandse gezonde verstand iets te hoog in. Maar goed, dit terzijde. Nee, ik vind het, als het dan al zo is, dan moet het terugkomen. Ik bedoel, eventjes een voorbeeld. Het aloude zilvervloot sparen wat we vroeger hadden. Ja, dat komt weer terug, hè? Dat moet weer terug. Ja. We moeten echt mensen weer leren dat je eerst moet verdienen, dan uitgeven. Dat je niet zomaar schulden kan aangaan, dat daar rente tegenover staat. Dat je daar verstandig mee moet omgaan. Ja, dat is iets wat niet de overheid moet doen. Geld lenen kost geld. Waar banken iets aan moeten doen. Ja, nee, maar wat ik begrijp wat u zegt. We moeten de lucht moet uit de ballon. We moeten terug naar de private schulden moeten omlaag. Dan moet de overheid in zoverre meewerken dat ze niet zo hard moeten bezuinigen, dat iedereen sowieso al krap staat. Dat zegt u allemaal. Dan heb ik nog een laatste vraag. Hoe gaat het eigenlijk met het CDA? Is het lekker al boven? Nou, dat kun je niet zeggen. Nee, ik denk dat wij nog een lange weg te gaan hebben. Maar ik kan echt zeggen dat we met de 13 mensen, dat hadden we natuurlijk graag wat meer mogen zijn. Maar dat we echt in een hele goede sfeer proberen om op de lijn in de oppositie te vinden. Dat zal met vallen en opstaan gaan, maar ik heb er echt vertrouwen in dat we daar goed weerwerk tegen dit kabinet zullen doen. Maar mogen we het al een beetje karakteriseren hoe u als fractie zich weert in de oppositie? Wat is een beetje het pad? Nou ja, het pad is dat we het kabinet zullen steunen als het gaat om de dingen die echt nodig zijn om het land uit de crisis te halen. Maar ik vind eerlijk gezegd dat ze daar tot nu toe dat ze daar niet goed in slagen. Dat ze de problemen eerder groter dan kleiner maken en het gevoel van onvrede eerder vergroten dan verkleinen. Dus we zullen ook heel scherp en kritisch zijn op de dingen die ons niet zinnen. Die hele nivelleringsoperatie die gewoon geen enkel doel heeft, behalve dan geld verschuiven op de begroting. Dat levert geen enkele bijdrage aan de economische groei of de economische ontwikkeling of het terugdringen van het begrotingstekort. Ja, daar zullen we geen steun aan verlenen. Dus we zullen echt scherp oppositie voeren op de dingen die ons niet zinnen. Ja, het wordt in de Eerste Kamer ook wel relevant, hè? Dat horen we overal. Ja, daar... Ook dat verschaft ons natuurlijk wel een zekere positie, maar we gaan er wel vanuit. Kijk, ik spreek als Tweede Kamerlid dat wij gewoon echt in de Tweede Kamer een hele duidelijke lijn soms naast en soms tegenover dit kabinet zullen zetten. Waarbij het overigens niet alleen maar over de economie en de groei en de werkgelegenheid gaat. Dat staat natuurlijk wel vooraan, want de baan en het inkomen van mensen, daar gaat het toch om. Maar we ook op dat thema van die cultuur. Ja, toch maar even weer de waarden en de normen, de spaarzin die terug moet. Daar zullen we als CDA zeker ook op. Of althans het afbetalen van schulden. Want sparen, dat moeten we dan nog maar eens zien, hè? Nee, dat klopt. Maar je hebt wel een omslag nodig in de cultuur. En uiteindelijk komt het daar wel vandaan. Eddie, ik heb nog een kort vraagje over die rare neuroloog. Die Ernst Janssen Steur. Daar willen jullie nu centraal de artsen worden geregistreerd. Hè? Ja. In Europa. Ja. Maar is het ook niet een beetje zo dat die Duitsers even hadden moeten googlen? Ik bedoel. Nou ja, dat is wel iets wat we ons natuurlijk direct hebben afgevraagd van hoe. Als je bij de Appie Heijn gaat werken. Kijk, even de keerzijde, dat heeft hier natuurlijk ook kunnen gebeuren in Nederland. En je moet met elkaar wel vaststellen dat iemand met dit verleden zo makkelijk ergens anders weer aan de slag komt. Dat er wel middelen te bedenken zijn die het in ieder geval een stuk moeilijker maken. Want het is voor de patiënten die met hem te maken hebben gehad, want hij heeft zich allemaal in de regio Oost afgespeeld, waar ik zelf ook woon. echt enorm frustrerend dat die man nu zomaar op een andere plek weer doorgaat met de praktijk. Ja, het schijnt ook al. De eerste berichten druppelen ook alweer door via Twitter dat er alweer slachtoffers zijn gemaakt niet dood of zo, maar wel wekenlang in het ziekenhuis hebben gelegen en behandelingen die veel ernstiger uitgepakt hebben dan ze hadden hoeven uitpakken. Dus zo'n man moet zich eigenlijk gewoon oppakken. Wat bezielt zo'n man? Wat zou je daarvan zeggen? Nou, dat is ook een vraag die mijn collega Hanke Bruinslot in het debat wel wil aankaarten. Want ook de afhandeling in Nederland is natuurlijk heel onbevredigend eigenlijk tot nu toe. Ja. Want er is niet echt een duidelijke veroordeling of aanpak geweest die het hem onmogelijk heeft gemaakt om zijn werk voor te zetten. Ja. Dat is natuurlijk ongelooflijk onbevredigend, met name voor de mensen die door hem gedupeerd zijn. Ja. Goed, okay. Dan gaan we met alle belangstelling volgen. Eddie, mag ik je hartelijk bedanken voor dit nachtelijke gesprek. Heel graag gedaan. En tot de volgende keer. En jullie heel veel succes met de uitzending. Dankjewel, slaap lekker. Slaap lekker. Dag. Het Haags geluid. De Liefdespanter doet zijn voorspelling van 2013. Dagboek van de Liefdespanter. Vorige week was het nog vorig jaar, maar nu niet meer. En dus kunnen we vandaag de voorspellingen over 2013 aan de ether toevertrouwen. Om te beginnen wordt het zelfs de zultkoppen van Rutte 2 al in het eerste kwartaal duidelijk dat men de economie om zeep helpt als men het werkvolk bedelft onder bezuinigingen. Dus dat wordt terugdraaien, verzachten, stutten en investeren van Rijkswegen om de zwartgallige consument weer tot enig vertrouwen te bewegen, zodat we weer wat spulletjes aan hem kunnen verkopen. Minister Dijsselbloem moet dus met de pet in de hand naar Brussel, maar daar blijkt het niemand ene reet te interesseren of Nederland de norm van 3% begrotingstekort overschrijdt of niet. De overheid gaat dus weer volop spenderen en de rest van de schade wordt opgebracht door de rijken, wij. De VVD kreldert verder in de peilingen, de PvdA maakt zich op voor Samson 1, een krappe meerderheidscoalitie met CDA en D66. Rutte 2 valt namelijk over de ESF, gewoon omdat het kan. Intussen is het volk klaarwakker en neemt zelf de crisis ter hand. Ruilhandel wordt de trend van 2013 en betalen gebeurt nog slechts met marktplaats, guldens, een belastingongevoelige monopolievaluta waarin de relatieve marktwaarde van goederen vanaf juli wordt uitgedrukt. Obesitos hoort nog voor oktober tot het verleden en bordspellen van voor 1970 zijn ongekend populair. Op de publieke omroep zendt de NOS het realityjournaal uit, waarin een koorddansende nieuwslezeres op schaatsen non-stop society nieuws vertelt. Op de andere twee netten is non-stop voetbal en EMO-TV met boeren, koeien en ijs. Ten slotte voorspel ik een revival van vette, geile seks. Verrassend genoeg, vanaf binnenkort vrijwel uitsluitend op initiatief van ontketend vrouwenvolk. Dat al maste ketenen afwerkt en ons mannen de kleding van het lijf rukt en bereidt als een bronco. Maar ja, dat voorspel ik ieder jaar en een mens mag blijven hopen. Dagboek van de Liefdespanter. Je bent een ziener, Jan. Het lijkt verdomme wel of ik half liter water in mijn keel op zit. Daar zeg. Nou goed, goed, wat doen we er allemaal aan? Je kan gratis bellen nu voor de stelling. Voor wat een geleuter, ik heb er nu al zin in. Naar 0800-1121 om je mening te geven over de stelling. Schaf de TBS in vredesnaam af. Ja. Maar eerst nog even dit. Het is een komende gaan van medewerkers van de Post Online vanavond. Maar The Ad is ook een beetje van de echte Janne natuurlijk. Een hartelijk welkom terug van een tijdje weg geweest voor de allerdigitaalste deskundige van Nederland. The Ad! Ja, goedenavond. Hey. Daar ben je dan. Gezellig zeg. Het hele personeel in één keer op de avond, hè? Ja. Gelijk bij de nieuwjaarsuitzending lekker intro. Ja, meteen een keertje lekker beginnen. Ja, was een goed intro, weet je. Dankjewel. Ik vind mezelf ook wel aardig. We moeten ons een beetje haasten, want er hangen al een heleboel aardige mensen aan de lijn voor wat er gleut. Ja, die willen mij allemaal ook bedreigen. Zeg, Eddie, wat lezen we? Is Snapchat de nieuwe Facebook-killer onder jongeren? Wat is Snapchat eigenlijk? Er zijn een aantal nieuwe Facebook-killers, denk ik. Potentiële Facebook-killers volgens mij. Op de markt. Ik denk dat sowieso Facebook en ook Twitter, in ieder geval de komende 5 jaar rekening mee moeten houden dat ze zichzelf heel erg moeten gaan omvormen. Waar zit jij nu op? Want jij bent natuurlijk de ziener van de techniek. Je weet gewoon niet wat Snapchat is, hè? Nee, ik heb geen idee. Dat dacht ik wel. Dat wil je mooi omheen voelen. Dan is het dus geen Facebook-killer. Het staat zelfs de Volkskrant weet het. Snapchat. Ja, maar dat is dus onzin. Als Eddie zegt dat Snapchat, als hij het niet relevant, weet, dan is het niet relevant. Goed, is het nog steeds Facebook voor jou? Of heb jij Google Plus of Hives? Ja, nog steeds veel Facebook natuurlijk. Hè. Je moet natuurlijk ook een beetje bij de mensen zitten, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Facebook en Twitter dus nog steeds heel veel. En Path ondertussen ook af en toe. Wat? Dat is een beetje een soort oude lullennetwerk voor mensen die alleen maar graag af en toe willen neuken. Dat we op een iets serieuze manier met elkaar kletsen. Oh. Nou, wat ontzettend modern. Maar, net van Bert Brussel ook al dat de nuance helemaal terug is in het uitwisselen van standpunten. Dus de Google is steeds agressiever met de promotie van Google Plus, lezen wij. Wat weet jij van de zaak? Ja, nou ja, het hangt samen met wat andere dingen samen, inderdaad. Een van natuurlijk de netwerken die probeert Facebook omver te duwen is Google Plus. Ja. Ik denk dat het voor hen nog wel moeilijk gaat worden. Nou, dat dacht ik wel. Ja, ik heb het drie keer te maken. Maar je ziet wel dat er steeds meer gebruikers natuurlijk bijkomen. Oh ja. De groei zit er wel flink in. En het komt mede doordat ze natuurlijk slim koppelen met alle andere Google-diensten waar iedereen eigenlijk standaard gebruik van maakt. Op een gegeven moment moet je wel. Ja, Google, Gmail, YouTube, dat gebruikt eigenlijk iedereen. Ja. Bijna iedereen. En dat is eigenlijk nu meer of meer gekoppeld. En via Google Plus wordt dat ook aan elkaar gekoppeld. Ja. En die dienst wordt zo steeds verder uitgebreid. Google Drive, de hele shit, ja. Dus krijg je binnenkort dan ook dat je dan, als je iets bijvoorbeeld wilt YouTuben, dat je dan Google Plus moet hebben? Dat vind ik zo irritant met Facebook. Zo erg is het nog niet, maar het wordt wel heel op aangedrongen. Alle uitwisseling van diensten en toe. Ja. En dus alles wat je op YouTube liked, dat komt op je Google Plus account, dat soort dingen. Het bellen, maar ook het video bellen via G-Talk, dat is eigenlijk, wordt steeds meer gedeeld met de Google Plus functionaliteit. Dus het wordt heel sneaky eigenlijk gewoon erin geduwd, hè? De klerenleiders, er is trouwens nog meer Google-nieuws. Microsoft is ook boos, want Google zou eigen resultaten, dus die van hun adverteerders natuurlijk, bovenaan zetten in de zoekresultaten. De Amerikaanse waakhond FTC is het daar niet mee eens, maar wat vind jij? Microsoft is eigenlijk een expert op dit soort slinkse trucjes. Want die hebben ze natuurlijk de afgelopen 40 jaar zo'n beetje, ruime 30 jaar toch rondgestrooid. Ja. Ik denk dat daar wel iets in zit. Misschien niet per se dat Google zegt, dit moet boven Microsoft staan of dit moet boven Facebook staan. Maar bij hun... Bij Google zit er natuurlijk wel een voordeel in als ze Google Plus boven Facebook laten rangschikken. Tuurlijk, maar wij vinden dat het gewoon slim. Nou, tenslotte, Ed, want we moeten nodig naar wat geleuten. Ja, er zijn een heleboel mensen klaar. Iran werkt er een nationaal internet, wat een schofte, hè? Dat is wel iets wat er duidelijk aan zit te komen. Volgens mij heb ik vorig jaar nog een keer bij jullie in de uitzending ook zoiets gezegd dat je dit steeds meer zult gaan zien. Technisch wel heel interessant, maar natuurlijk heel jammer voor het internet. Ja, oké. Goed. Eddie, wat vind jij? Moet TBS afgeschaft worden? Ik denk dat het zo... Nou, afgeschaft? Nou, in de huidige vorm denk ik wel. Het is heel... Het voldoet aan heel weinig dingen. Het is nu een soort excuus om mensen lang vast te houden. Nou ja, als je vindt dat mensen langer vast moeten zitten, moet je misschien die straffen veranderen. En niet dat op een TBS afschuiven. Zo, dit geweldige antwoord. Is, hè? Heb je eigenlijk al feiten al helemaal geen luisteraars meer nodig met dit eigenlijk antwoord? Niet. Ed, hartstikke bedankt. Ed, en kunnen we je over een tijdje weer terugbellen? Hè? Ja hoor. Uitgebreide, super bedankt hè. Ja, graag gedaan. Oké. Dankjewel Eddie. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Nou ja, de afgelopen week, het zal jullie niet zijn ontgaan, ontsnapte de zoveelste TBS'er tijdens zijn verlof. En natuurlijk ging deze ontsnapte TBS'er een mes kopen en sprong een juwelierszaak binnen. En kon gelukkig gepakt worden voordat het echt ongelukkig gebeurde, maar wel weer een getraumatiseerde juwelier erbij. Nou, zo langzamerhand kunnen we toch wel stellen dat deze hippie-strafmethode volledig op zijn reet ligt. Eddie drukte net goed uit. Als je mensen lang vast wil houden, dan kan je net zo goed geen TBS'er, maar ze gewoon lang vasthouden. Bel dus gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling: schaf de TBS in vredesnaam af. En wij hebben aan de telefoon Gabriel. Juist. Hallo. Ja, jongens. Hippie strafmaatregel, even over die stelling. Ik bedoel, ik zit nu naar die cam te kijken. Ja, hallo. Ja, hallo. En ik wil gewoon graag eventjes aan de titel van Jan-Marcus Kerk. Nou, dat mag op zich best. Ik sta er best voor in, hoor, voor dat soort voorstellen. Maar het kost wel wat. Ik wil volgende week even langskomen dan. Volgens mij hebben we een TBS'er aan de lijn ook. Ja, dat is TBS. Ja. Inderdaad, zo'n titel TBS'er. Ja. Jan Heemskerk, mag ik je daarna even zwaffelen? Nee, dat kan absoluut niet. Nee, wat een geleuter. Jaapie. Goedendag. Hey, wat leuk om jou aan deze kant van het glas te spreken. Ja, precies. Ja. En wat vind jij ervan van de stelling? Ik wil je ook even complimenteren. Want je kijk, dank je wel. Vind je niet, Jaap. Dat heb ik nou ook. Ik vind dat Jan zit hier alsof hij nooit ergens anders gezeten heeft. Ik word elke week overschaduwd door Jan Roos. En denk, dan hebben we nu een keertje de kans om zelf te shinen. Maar nee hoor. We moeten opschieten. We hebben nog 2 minuutjes. Jaap, wat vind je ervan? Ja. Ja, ik wil niet te veel ruimte voor. Want de gekkies moeten natuurlijk voorgaan. Dus daarom. Ik heb geen mening over de stelling. Nee, precies. Oh, geen mening over de stelling? Oké, dag Jaap. Oké, doei. Wat een geleuter. Wat vind jij van de stelling? Frank, jij bent. Oh, hey. Ja. Hoi, Frank. Ik wil ook aan de titel van Jan Heemskerk zijn. Hey. Hey. Heel goed, we gaan het inzameling doen en binnenkort mag jullie allemaal even komen. Niels, wat vind jij van de stelling? Ik ga ondertussen... Radiovriendje Jelmer Gezinkvlo en Twittervriendje Jan Heemskerk. Niels, gezellig dat je er bent, jongen. Hallo, Niels. Was je erg boos? Nee, toch? Nee, ik was niet boos, hoor. Ik wil er wel mee. Hey, zou je mijn plezier willen doen en Jelmer Gezinkvlo willen bedreigen? Nou, ik ga niemand bedreigen, eigenlijk. Ik wil alleen weten of die Sandra een lekker wijf is. Nou, het is mijn vriendin, dus het is, mag ik niet zeggen. Hè? Wel een heel klein lekker wijf. Nou, godsamme. Het is een mini-klein wijf. Een hele lekkere hobbit is het. Op de cam komen zo meteen, want het lekkere wijf wil zien van je. Nou ja, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Ze is druk bezig met jou nu wegdrukken. Wat een geleuter. Ricardo, je bent de laatste voor vandaag, dus maak het even coherent. Ja, ik ga even een hele goede mening geven. Nou, dat zou leuk zijn. Heel veel mensen worden gewoon opgevoed op een foute manier. En daardoor gaan ze de criminaliteit in. Zo. En een TBS-behandeling kost gewoon superveel geld. Wil die kosten stijgen alleen maar. Gewoon afschieten, het die gasten. Het is gewoon inefficiënt. Oh. Ja, nou, dat kan. Dat is een heel cruel. Ja, maar het gaat even om de mening van Ricardo. Oh ja, sorry. Ricardo, wat vind jij? Nou, even snel. 3, 2, 1. Nou, kosten reizen de pan uit. Mensen die ontsnappen, vorige week ook al. Ja. Dus gewoon afschaffen. Het heeft geen zin. Het kost alleen maar geld. En het is gewoon overbodig. Laat die mensen gewoon in de gevangenis zitten. En stop met die TBS. Dankjewel. Fijne nacht. Oh, de naneuk. Ja, ik heb zelden in mijn leven zo'n perfect getimed stuk radioshow gezien als vandaag. Ik wil je mijn compliment geven met Jaap. Ik denk dus eigenlijk dat het door Sandra komt. Want normaal zit ik op de plek van Sandra de tijd. Jongen. En Sandra is gewoon goed getimed. Een goedkope manier om een klein wipje eruit te halen. Ja. Maar ik vind het allemaal goed, hoor. Maar dat is sowieso ook een walgelijk idee trouwens, wat ik nu zeg. Maar ik weet wie we volgende week hebben, maar ik ben het weer vergeten. Ja, dat is een hele moeilijke naam. Dat kan ik echt niet uitspreken. Ja, het is, in ieder geval is het een leuke juffrouw. Een dame. Ja, een Salia. Die ons alles uitleggen over haar cultuur. Waarom we er allemaal niets van begrijpen. En wat een idioten we zijn. Ja. Tot volgende week allemaal. Dit is Roos hopelijk weer beter. Het was heel gezellig met jullie. Goedenacht en tot ziens. Wel te rusten. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. En het werkt echt, hoor. Zo heb ik dat lelijke zusje van Patricia Pai genaaid. Drie maal raden wie een week later op oma Martens trompetter zat.